यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कान्तिः सिता मृशति निन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्ग शोभां वृंदावने कृतयामुन गांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभी सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिवलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। बंदौ गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। जय सिया राम जय जय गुरुदेव। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री ओरछा धाम की जय। श्री वेत्रवती गंगा की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री मंदाकिनी गंगा की जय। श्री पयस्विनी गंगा की। श्री मदगंजन महादेव की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजन वृंदों की भावमयी उपस्थिति में हम आप सबको कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। जैसा कि हम निवेदन अनेकों बार कर चुके हैं, सन 1970 में ये जो महापुरुष हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, इनका भगवत धाम प्रयाण हुआ था और आपके श्री गुरुदेव भगवान हैं परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, छवि देखने में ऐसा लगता है महाराज जी की आयु बड़ी है, गुरु जी की आयु कम है। हाँ, तो पूज्य गुरुदेव काश्मीरी बाबा जब आपको मिले, थोड़े दिन का संग, एक चातुर्मास का संग मिला, वही प्रथम और आखिरी मिलन था और गुरुदेव ने विनय पत्रिका आपको प्रदान की और अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो प्रार्थना करने पर डायरी में रखा था वो उन्होंने दिया, अपना हस्ताक्षर करके दिया, ये उनका हस्ताक्षर है अंग्रेजी में। जब अंग्रेजी शासन था उस जमाने में, अंग्रेजी शासन में उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया था महाराज ने, वो भी सुनते हैं कि वो उस काल में सर्वोच्च अंक उन्हें प्राप्त हुए थे। कश्मीर का शरीर था, पवित्र विप्रकुल का जन्म था, तो काश्मीरी बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त था, संकीर्तन में पूज्य काश्मीरी बाबा को भावावेश होता था तो उनके रोम कूपों से भी रक्त निकलने लग जाता था, ऐसा अद्भुत भावावेश आपको होता था। आपका अत्यंत प्रिय कीर्तन था गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये कीर्तन था और यही कीर्तन करते करते राधाष्टमी के अवसर पर गंगा जी में प्रवेश कर गए, फिर निकले ही नहीं। अद्भुत जीवन था और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, इनका तो कहना ही क्या है, श्री किशोरी जी की भूमि मिथिला मुजफ्फरपुर के निकट विशुद्ध मिथिला जिसको कहें, वहां छतोनी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था और आपका जीवन भी बाल्यकाल से ही बड़ा विलक्षण जीवन था। उस जमाने में बहुत पढ़े लिखे थे और आप यहां शिक्षा पूर्ण करके विशेष किसी कार्य से अफ्रीका जा रहे थे, अंग्रेजी शासन था, और सारे कागज बन के तैयार थे। रेलवे स्टेशन पर बाबा का और आपका मिलन हुआ। थोड़ी देर के मिलन में ही गुरुदेव ने आपको कहा कि तुम ये नौकरी चाकरी करके संसार बसाने और संसार बढ़ाने, धन कमाने नहीं आए हो, तुम भजन करने और भजन कराने आए हो। भटको मत, अपने स्वरूप को संभालो। बस वाणी ने ऐसा प्रभाव किया चित्त पर कि अपनी सारी डिग्रियां, पासपोर्ट के कागज सब फाड़कर जला दिए आपने। मानो जला ही नहीं दी, अपने संसार को ही जला दिया। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना तो चले हमारे साथ। संसार फूंक दिया। गुरुजी ने चातुर्मास वहां किया गंगा तट पर। आपको उतने समय की सेवा गुरुजी की मिली और गुरुजी ने श्री राम, जय जय राम यह मंत्र ही आपको दिया। इसी का जप करो, इसी का कीर्तन करो, विजय मंत्र। और फिर गुरुजी ने कहा, अब हम प्रस्थान कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही आए थे। हमारा काम पूरा हुआ, तुम्हारा काम भी पूरा हुआ, अब भजन में लग जाओ, अब द्वारा मिलना नहीं होगा। सदगुरु के वियोग में बहुत व्याकुल हुए प्रेम भिक्षु जी महाराज। प्रार्थना थी साथ ही रख लें, बोले नहीं, हो गया बस। हमें कुछ पूछना होगा तो हम किससे पूछेंगे? हम साधन पथ में कैसे आगे बढ़ेंगे? हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति इसी जन्म में कैसे करेंगे? मोबाइल का जमाना तो था नहीं, और ऐसे विरक्तों के पास टेलीफोन की भी कोई सुविधा नहीं। तब श्री काश्मीरी बाबा जी ने यह बात बताई कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते थे कि कराल कलिकाल के आने पर समर्थ सदगुरु जो जीव को भगवत प्राप्ति करा सकें, ऐसे गुरुजनों की प्राप्ति नहीं होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, पर ऐसे गुरुजनों की प्राप्ति अत्यंत अत्यंत कठिन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में साधक किसके मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे? तो बोले, तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के रूप में सद्गुरु प्रदान किया है। कोई भी भगवत प्राप्ति के पथ का पथिक विनय पत्रिका को सद्गुरु मानकर साधन करे। साधक हृदय का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अनुत्तरित रह जाए, सारे प्रश्नों का समाधान। सच्चाई पूर्वक अपने आराध्य के चरणों में कैसे अपना हृदय खोलकर रख देना चाहिए? हृदय खोलकर रखे बिना जिस कृपा करुणा की प्राप्ति करके हम धन्य होना चाहते हैं वो संभव नहीं। इसलिए हमें कैसे अपना हृदय खोलकर रखना है ये सिखाया है विनय पत्रिका के माध्यम से पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सदगुरु का काम विनय पत्रिका करती है। इस प्रकार का दिव्य यह ग्रंथ है। जो साधकों को सब कुछ देने में समर्थ है, सब कुछ देने में समर्थ है। आपने विनय पत्रिका को ही साधन बनाकर रामचरितमानस में संपूर्ण रामचरित्र से आपको प्रेम था, किंतु आपका जोर नाम पर बहुत अधिक था, इसलिए नाम वंदना जिसे नाम रामायण कहते थे श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, और बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक जहां जहां नाम संबंधी चौपाइयां हैं, दोहे हैं, उन सबको उन्होंने अलग संग्रहित करके नाम वंदना नाम रामायण करके उन्होंने संग्रहित किया था। वो कहते थे इसका पाठ कर लेने से पूरी मानस जी का पाठ हो जाए। आज भी उनके परिकर में वो पाठ निरंतर होता है। दासबोध नामक ग्रंथ में लिखा है, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ दासबोध मराठी का ग्रंथ है, उसमें लिखा है, श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्रोपनिषद में पठित इस विजय मंत्र का कोई साधक 13 करोड़ जप कर ले तो मैं वचन देता हूं उसे प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा, ऐसा समर्थ स्वामी जी ने कहा। श्री राम जय राम एक हुई ये संख्या, इस तरह से 13 करोड़ जपे। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने द्वारिका गेट द्वारिका के पास हनुमान दांडी नामक जगह में 13 करोड़ श्री राम जय राम का जप किया। मात्र एक मुट्ठी चना, भीजे हुए चना खा करके, एकादशी को केवल जल लेते थे और बाकी समय केवल एक मुट्ठी चना मिट्टी की के करवा में भिजा दिया और 24 घंटे में एक बार खा लिया। नाम जप भी करते थे, नाम लेखन भी करते थे। बोले हम सब अनुष्ठान अपना पूर्ण करके बाहर आएंगे, जब 13 करोड़ नाम लिखकर भक्त लोग पहुंचा देंगे। अब 13 करोड़ जप तो बहुत ऊंची बात है, लेखन और कठिन है, उतने समय में कैसे लेखन हो। तो कुछ करोड़ की संख्या बाकी रह रही थी 13 करोड़ में, अनुमान नहीं है, पूरा स्मरण में नहीं है, शायद 3-4 करोड़ की संख्या कम रह रही थी। अब लोग बड़े चिंतित थे कि महाराज निकलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। अनुष्ठान की अवधि जो थी उसके पूर्ण होने के ठीक एक दिन पहले संत वेश में साक्षात हनुमान जी पधारे और अपने करकमल से श्री राम जय राम के जितने करोड़ कम थे उतने करोड़ लिखकर हनुमान जी लाए और हनुमान जी ने अर्पित किए। वे हनुमान जी के हाथ से लिखे विजय मंत्र आज भी वहां विराजमान है। आपने यह कहा कि कोई यह न सोचे कि कलिकाल में भगवान का साक्षात दर्शन संभव नहीं है। मैंने एक महापुरुष के वचनों पर विश्वास किया, समर्थ स्वामी रामदास जी की वाणी पर विश्वास किया और 13 करोड़ मन श्री राम जय राम का जप किया और प्रत्यक्ष श्री राम जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। यह बात उन्होंने स्वीकारी और कहा कि कोई भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। आपको जो साक्षात्कार हुआ प्रेम भिक्षु जी महाराज को, छद्म में नहीं साक्षात स्वरूप में दिव्य प्रकाश उनके नेत्रों के समक्ष हुआ। करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान दिव्य प्रकाश सामने प्रकट हो गया। आप कहेंगे एक सूर्य को देखने की तो सामर्थ्य नहीं, ये करोड़ों करोड़ों सूर्य को देखने की सामर्थ्य कैसे आई? तो दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वरम, भगवान ने ही दर्शन की सामर्थ्य दी और उस अनंत प्रकाश पुंज के मध्य उन्हें ओंकार का दर्शन हुआ, प्रणव का। ओम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओंकार का दर्शन हुआ। ओंकार के मध्य भाग में श्री रघुनाथ जी अपना दाहिना चरण बाईं जंघा पर विराजमान करके बैठे हैं, एक चरण नीचे की मात्रा पर है और मस्तक ऊपर की मात्रा पर है, बीच में जो घुंडी होती ना ओंकार के उस पर रघुनाथ जी बैठे हैं। पुष्पों का मुकुट है, पुष्पों का चरणों में श्रृंगार है, पुष्प में श्रृंगार है और ऐसी मुद्रा है रघुनाथ जी की। इस मुद्रा में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, दर्शन परसन संभाषण सब हुआ, कृतार्थ हो गए। और फिर उन्होंने उस छवि को, जिस छवि का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उस छवि को उन्होंने बनवाया और आज भी उनके उनकी पूजित छवि आज भी विराजमान है। बड़ी प्यारी छवि है ध्यान के लिए रघुनाथ जी की छवि, द्विभुज श्री रघुनाथ जी। और फिर तो ये स्थिति हो गई थी कि आप जब जब कीर्तन करते थे तो आपके नेत्रों के समक्ष रघुनाथ जी साक्षात प्रकट हो जाते, राधा कृष्ण प्रकट हो जाते, सीता राम जी प्रकट हो जाते, जगन्नाथ जी प्रकट हो जाते। देखो एक बार झिझक खुल जाए ठाकुर जी की, झिझक संकोच दूर हो जाए, फिर तो ये कृपा करते हैं तो कृपा सागर हैं, फिर तो बात बात पर उनका मंगलमय दर्शन जीवों को होने लग जाता है। आप प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके जगन्नाथपुरी पधारे, जगन्नाथ जी का दर्शन करके अत्यंत भाव विह्वल हुए और वहां कुछ समय आप जगन्नाथपुरी विराजे। प्रेम के लक्षण सदा शरीर में बने रहते थे, सात्विक भाव, अश्रु कंप पुलक स्वेद आदि भाव सदा शरीर में जागृत बने रहते थे। अद्भुत प्रेम की दशाएं जो श्रीमन महाप्रभु जी के पावन चरित्र में हम लोगों को पढ़ने का सुनने का अवसर मिलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु वैसी ही कुछ दशाएं आपके श्रीअंग में भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रकट देखी। आश्चर्य न करें, हमारे वृंदावन के महान रसिक सिद्ध संत श्री वेण विनोद कुंज वाले महाराज जी, उनके चरित्र वैभव चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। महाराज ऐसा अद्भुत भगवत विरह भगवत प्रेम कि आप जब भगवत विरह में रुदन करते थे, गंगा मंदिर में विराजते थे वृंदावन में, ऊपर की मंजिल पर बैठकर, अशोक जी ऊपर की मंजिल पर बैठकर सीढ़ी पर बैठकर भगवत विरह में रुदन कर रहे हैं और रोते रोते आंसू सीढ़ियों से बहकर नीचे तक आ गए, सामने गड्ढा था, गड्ढा आंसुओं से भर गया। ऐसे कल्पना न माने, प्रेम तत्व ही ऐसा विलक्षण तत्व है। हम लोगों के जीवन में प्रेम है ही कहां, भाव है ही कहां। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कल्पना नहीं है, अद्भुत है। अद्भुत कहें कि अद्भुताद्भुत कहें, नारद जी ने अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम जो कहा है वो यथार्थ ही है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। तो प्रेम की विलक्षण दशाएं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के शरीर में बनी रहती थी। ये नाम भी उनके गुरुजी ने दिया था। गुरुजी नाम देते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा तुम जीवन भर भगवत प्रेम के भिखारी बने रहो, प्रेम भिक्षु, प्रेम के भिखारी। और जैसा नाम गुरुजी ने दिया वही स्वरूप उनको झलकता है, उनकी दृष्टि में, उनके स्वरूप में, उनके मंदस्वित में लगता है प्रेम ही प्रेम प्रवाहित हो रहा है। जगन्नाथपुरी में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर के सहित उन्हें दर्शन दिया। उनके महासंकीर्तन में वे सम्मिलित हुए और श्रीमन महाप्रभु जी ने हृदय से लगाकर आपको आदेश दिया कि तुम विजय मंत्र का प्रचार करो। महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री राम, जय राम इस विजय मंत्र का प्रचार किया। अब देखो इस विलक्षण चमत्कारिक घटना से एक बात का और बोध होता है कि हमारे पूर्वाचार्यों में भेद नहीं था कि हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये अलग है और श्री राम जय राम अलग है, ये भेद पुराने महापुरुषों में नहीं था। नहीं तो महाप्रभु जी कहते कि महामंत्र का प्रचार करो, पर उन्होंने कहा विजय मंत्र का प्रचार करो। और संपूर्ण सौराष्ट्र में आपने नाम की गंगा प्रवाहित कर दी। दो ही वस्त्र रखते थे, एक शरीर पर पहनने के लिए पहने हुए और दूसरा बदलने के लिए, दो कौपीन दो अचला। अपने संपूर्ण जीवन में धन और स्त्री का स्पर्श नहीं किया, अपने लिए एक फूस का छप्पर तक नहीं बनाया और जैसे लोग चेला बनाते हैं ऐसे कोई चेला ऐसी कोई संस्था भी उन्होंने खड़ी नहीं की। उनका सिद्धांत था बोले आप महापाप किसको समझते हैं? प्रेमचंद जी महाराज से पूछा, उन्होंने कहा श्री राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी कहना मेरे लिए महापाप। ऐसी उनकी अपूर्व नाम निष्ठा। धरती पर कहीं एक इंच भूमि उन्होंने नहीं खरीदी और उनके उस दिव्य तप त्याग और नाम निष्ठा की महिमा कि आज उनको भगवत धाम गए हुए 50 वर्ष हो गया। 1970 में उन्होंने महाप्रयाण किया और आज क्या चल रहा है, 50 वर्ष हो गए तो उनका ये स्वर्ण स्मृति वर्ष चल रहा है। इस स्वर्ण स्मृति वर्ष पर श्री ठाकुर जी की अहित की कृपा से इस महामारी के ब्याज से, लॉकडाउन की कृपा से हम लोग इतने लंबे समय तक भगवत चर्चा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए बिना पत्रिका के सत्संग होते होते? 23 दिन हो गए और 23 दिन में 24वां पद चला है। और अभी तो ग्रंथ में बहुत पद हैं, जब तक हैं तब तक ये चले गई और फिर इसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा तक तो यहाँ है ही, हम गुरु पूर्णिमा तक, तब तक तो ये चलेगा ही और फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। तो शेष प्रकरण की चर्चा श्री जड़कोर गोधाम में, तारीख क्या है, तारीख मुझे भूल जाती है, गुरु पूर्णिमा के दूत हैं 6 जुलाई से 6 सितंबर 5-6 सितंबर तक है, 2 सितंबर तक, 6 जुलाई से 2 सितंबर तक या 5 सितंबर तक जो भी हो, हमें तारीख याद नहीं रहती, हम तारीख का व्यवहार नहीं करते, ये जनवरी फरवरी भी हम पता नहीं चलता कौन सा चल रहा है। हाँ, ये हिंदी वाले महीना हमें याद रहते हैं क्योंकि संकल्प में रोज बोलना होता है, इसलिए पता रहता है कि आज कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है। तो हमको कहीं लिखना होता तो हम कभी तारीख नहीं लिखते हैं, लिखेंगे आज की तिथि हम लिखेंगे तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया सोमवार संवत 2077, कहीं भी हम लिखेंगे तारीख कभी याद ही नहीं रहती तारीख, यही लिखते हैं देसी प्राचीन। तो भगवत कृपा से 2 महीने हम लोग रस ब्रजवास में चातुर्मास के रूप में जड़खोर गोधाम में निवास करेंगे, शेष प्रकरण की चर्चा वहां भी होगी और भी चर्चा होगी। हमारे भारतवर्ष की एक विशिष्टतम विभूति तपस्वाध्याय निरत विद्वत वरेण्य पूज्यपाद स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी महाराज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का विस्तृत विवेचन लिखा है, सभी उपनिषदों पर आपने वैष्णव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परक भाष्य लिखा है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर भी आप कार्य करने वाले हैं। आपका आदेश प्राप्त हुआ था, हमने कहा विनय पत्रिका कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि वैष्णव मताब्ज भास्कर भी आप करिए, और बोले पहले तो पढ़ाइए विद्यार्थियों को और पढ़ाने के बाद फिर उसको प्रवचन के रूप में कहिए। अब तो ये चल रहा है तो ये पूरा होगा तो उसके बाद उसका हम लोग भगवत संकल्प से उसका अनुसंधान करेंगे। तो जड़खोर गोधाम में 2 महीने हम लोगों को रह करके ये अवसर प्राप्त होगा। बस बात इतनी सी ही है कि उस समय परिस्थिति के अनुकूल निर्णय किया जाएगा, हमें तो रहना ही है, बाकी आम लोगों की उपस्थिति यदि सरकारी निर्देश हुआ कि हाँ अब कोई समस्या नहीं है, सब लोग आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, तो अलग बात है, और अन्यथा यदि ऐसी परिस्थिति न बनी तो जैसे YouTube के माध्यम से आप लोग घर बैठे सत्संग लाभ ले रहे हैं विनय पत्रिका का, ऐसे ही लोग अपने घरों से ही लाभ ले सकेंगे, और ज्यादा लोगों की वहाँ जितना परिकर है उतने की ही उपस्थिति वहाँ हो पाएगी। कुछ लोग तो रहेंगे, जो हम लोग बैठे हैं इतने लोग तो रहेंगे, तो इस प्रकार से वो दिव्य लाभ हम लोगों को मिलेगा। आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का उत्सव श्री मलुक पीठ में और श्री ओरछा धाम में कनक भवन आश्रम में, जहां श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी विराजमान हैं, श्री गुरुदेव भगवान का स्वरूप विराजमान है। आज ठाकुर जी का वहां पाठोत्सव भी हुआ, महाभिषेक था, और आज से वहां भी भक्तमाल का पाठ और कथा सत्संग दीनबंधु दास जी कर रहे हैं, और सब संत गंगा दास जी रघुनाथ दास जी अनुरुद्ध दास जी सब संत मिलकर वहां भी उत्सव मना रहे हैं, और आज से यहां भी श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी ने बहुत प्रेम से भाव से गागा करके बड़े रसमय शब्दों में भक्तमाल जी का पाठ आज किया। श्रद्धेय व्यास जी भी पधारे थे और पूरे पाठ में विराजे। तो दो दिन का उत्सव और है, कल भी है और परसों भी है। परसों महाराज जी की मुख्य तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल श्रुति पंचमी, जिस तिथि पर उन्होंने अपने पांच भौतिक देह का ब्रज रज में विसर्जन करके अपने दिव्य भावमय देह से प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रस्थान किया था। वो तिथि उनकी ब्रजरज प्राप्ति कहें, निकुंज गमन की तिथि कहें, प्रिया प्रीतम मिलन की तिथि कहें, वो तिथि उनकी नित्य लीला प्रवेश की तिथि कहें, वो तिथि परसों है। तो हम लोग वो उत्सव भी आज से यहाँ मना रहे हैं। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का मंगलमय दर्शन प्रायः यहाँ बैठे हुए लोगों ने प्राप्त किया। आपने भी किया दर्शन? नहीं किया। प्रायः लोगों ने दर्शन किया है। लक्ष्मण जी ने तो किया ना? हाँ, लक्ष्मण जी ने किया। कैसे अनुपम महापुरुष, कैसे समर्थ महापुरुष, अचिंत्य शक्ति सामर्थ्य अपने में छिपाए हुए, अपने संकल्प से सब कुछ दे देने और कर देने में समर्थ, जीवन मुक्त, भगवत स्वरूप, भगवत साक्षात्कार संपन्न पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनके विलक्षण जीवन चरित्र को क्या कहा जाए, किन शब्दों में कहा जाए। जब तक वे प्रत्यक्ष विराजमान रहे तब तक अनुभव ही नहीं कर पाए, और अब जब वे तिरो उनका तिरोधान हो गया तब उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके कैसा अद्भुत सुख मिलता है। हमारी प्रार्थना है सद्गुरु चरितामृतम जरूर साधकों को पढ़ना चाहिए। एक बात और हम स्पष्ट कर दें, सद्गुरु चरितामृतम में कोई भी बात अतिरंजित करके नहीं लिखी गई है। कई बार बड़ा चढ़ा के लिख दिया जाता, ऐसा नहीं। जो कुछ जितना सुनने समझने में प्रामाणिक महापुरुषों से आया उसको भी छिपाया गया है, उसमें भी सबका प्रकाश नहीं है। हर बात पर अनधिकारी लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको छिपाया गया है। परम श्रद्धे श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी बक्सर वाले मामा जी ने और पूज्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ने, रमण रेती वाले महाराज जी ने, इन दो महापुरुषों ने विशेष आग्रह किया, आज्ञा की कि महाराज जी के जीवन प्रसंगों को आपको लिखना ही है, और इन महापुरुषों ने कृपा करके लिखवाया। जो जैसा था, जैसा हमने अपने काल में देखा वो तो लिखा, और जो प्रामाणिक महापुरुषों से सुना उसको लिखा। साधुता किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, संत जीवन कैसा होता है, इसको यदि किसी भी साधक को समझना हो तो उसे एक बार आद्योपांत सद्गुरु चरितामृतम अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत छंदों में भी प्रकाशित है, गद्य हिंदी में भी प्रकाशित है, और परम भक्तिमती मीरा चरित्र की लेखिका सौभाग्य कुंवर राणावत सौभाग्य दीदी ने, उन्होंने भी भक्त भक्ति भगवंत गुरु करके महाराज जी का जीवन के कुछ प्रसंग लिखे, चरित्र लिखा उन्होंने, वो भी मलुकपीठ से प्रकाशित है। आप लोग कहेंगे कि उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि उनका तो दर्शन तो महाराज जी का किया था उन्होंने, पर महाराज जी से कोई निकटता से भी जुड़ी हुई नहीं थी। उनको कैसे प्रेरणा मिली, मंच पर कहने की बात तो है नहीं, और यदि उनके कान में पड़ेगी तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन किसी को लाभ हो जाए इस दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का उत्सव ताड़वाली कुंज में श्री तुलसीराम दर्शन स्थल में चल रहा था, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे गुरुदेव जिनका उत्सव चल रहा है, महाराज जी पूरे समय वहां विराजते थे। अभ्यास था महाराज जी का, हनुमत रामायण समिति के उत्सव में भी सबसे पहले जाकर विराज जाते, सबसे पहले और सबसे आखिरी तक महाराज जी का नियम था। तो महाराज जी वहां विराजे, शरीर थोड़ा शिथिल हो रहा था, कमर झुक गई थी, वृद्ध शरीर तो था ही। तो महाराज जी जब सत्संग पूर्ण हुआ और जाने लगे तो मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया, उसके बाद वहां रासलीला होती। तो मामा जी ने, पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, मामा जी ने सौभाग्य जी को कहा, इशारा किया प्रणाम करो महाराज जी को। अब महाराज जी की वेशभूषा ऐसी को, महाराज जी के स्वरूप को देख के ज्यादा कोई महत्व बुद्धि उनको जगी नहीं, और उन्होंने इशारा किया कि प्रणाम करो, और वो प्रणाम करने आगे बढ़ी भी तब तक महाराज जी आगे चले गए। तो पूज्य मामा जी ने कहा, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। तो महाराज जी जहां खड़े थे वहां की रज उन्होंने ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाई, इतने मात्र से दिव्य वृंदावन की झलक मिल गई उनको, इतने मात्र से दिव्य वृंदावन उनके सामने झलक मिल गई, और तब से उनका हृदय श्री महाराज जी के चरणों में समर्पित हुआ, और उन्होंने बड़े भावपूर्वक, हमने कहा इसमें महाराज जी का चरित्र आपने शीर्षक दिया भक्त भक्ति भगवंत गुरु, बोले हम तो यही समझ में आता है कि भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, इन चारों की परिभाषा महाराज जी के चरित्र में देखने से मिल जाती है, इसलिए चारों का दर्शन एक जगह हो जाता है, इसलिए हमने पुस्तक का शीर्षक यही लिखा भक्त भक्ति भगवंत गुरु। ऐसा दिव्य चरित्र, एक युवक किसी महानगर का, महानगर का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, युवक का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मर्यादा नहीं है, वो वृंदावन में एक महापुरुष के पास आया, वहां महाराज जी पधारे थे, तो गाड़ी चलाना जानता था युवक, तो उसको उन संत जी ने कहा कि तुम गाड़ी से महाराज जी को सुदामा कुटी पहुंचाया, गर्मी का समय था वो यहां पहुंचाने आया, हम भी साथ में थे महाराज जी के। तो उन संत ने कह दिया था महाराज जी बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, प्रणाम किया, तो प्रणाम करके उस लड़के ने, युवक ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो महाराज जी बड़े भावुक हो गए, पता नहीं कि एकदम भावुक हो गए, और दोनों हाथ उसके सिर पर रख करके बोले, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें, राधा रानी खूब कृपा करें। भैया अब ये तो सामान्य बात थी, महात्मा लोग कही देते हैं भगवान खूब कृपा करें, पर एक समर्थ महापुरुष की वाणी से ये वाक्य निकला, और उस आधुनिक परिवेश में रहने वाले जीने वाले युवक के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। उसी दिन रात्रि की सायंकालीन फ्लाइट थी उसकी दिल्ली से कलकत्ता जाने की, तो दिल्ली से अब जहाज में बैठ के महानगर पहुंच गया। वो अपने घर पे पहुंचा, स्वाभाविक बात थी, देर रात हो गई, घर पहुंचते पहुंचते अपने घर पहुंचा और सोया। तो जिस दिन सोया उसी दिन की, जिस दिन महाराज जी ने आशीर्वाद दिया उसी दिन रात्रि को स्वप्न में उसे परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन हुआ, भाई जी का दर्शन हुआ, जबकि उसने भाई जी को कभी देखा ही नहीं। भाई जी का दर्शन हुआ और भाई जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर संत कृपा हो गई है, अब तुम राधा रानी को अनन्य भाव से भजो। भाई जी ने उसे सत्संग दिया स्वप्न में, और उसी दिन स्वप्न में श्री राधा रानी की सखियों के सहित उसे स्वप्नानुभूति हो गई। राधा रानी कृपा करें ये कहा, उसका ये प्रभाव था। और अब तो अहर्निश प्रायः श्री राधा नाम के स्मरण में और उसी भाव में, यद्यपि गृहस्थ परिवेश में है, व्यापारी व्यवसायी हैं, वैश्य हैं, लेकिन अंतःकरण की स्थिति, तो दास को उन्होंने एकांत में बताया कि महाराज जी ने जो सिर पे हाथ रख के कहा था, बोले उसी का चल रहा है, मैं क्या कहूं महाराज, मैं कुछ बोल नहीं सकता, अब मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं वो पुस्तकों में नहीं लिखी हैं। ऐसे उन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आज उत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसलिए आज प्रेम भिक्षु जी का भी स्मरण कर लिया, महाराज जी का भी स्मरण कर लिया, तो तीन दिन थोड़ा थोड़ा हम स्मरण करेंगे। और चित्रकूट चर्चिका के माध्यम से, चित्रकूट चंद्रिका के माध्यम से तो हम लोग स्मरण कर ही रहे थे, और इसी क्रम में हम लोगों को और भी लाभ मिलने वाला है। गंगा दशहरा के दिन हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति, परम श्रद्धे पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के परम कृपा भाजन पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का आविर्भाव दिवस है। गंगा दशहरा को हम लोग उत्सव सूर्यश्याम में मनाते थे, इस बार श्री यमुना मंदिर में यमुना जी की सन्निधि में उनका उत्सव मनाएंगे। तो दसवीं एकादशी और द्वादशी तीन दिन का उत्सव इस क्रम में और आ जाएगा, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और द्वादशी, तो ये उत्सव का लाभ भी हम लोग लेंगे और ज्येष्ठाभिषेक का लाभ भी हम लोग लेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उसकी विधि ये है, अपने घर के ठाकुर जी का भी आप लोग कर सकते हैं, इसलिए विधि बता रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को निकट में कोई पवित्र नदी हो, गंगा यमुना नर्मदा आदि, तो उस पवित्र नदी का पूजन करके वहां से छान करके जल भर के लाना, कम से कम 8 कलश और अधिक से अधिक तो 1008, 108 और भी जितने आप चाहो उतना कर सकते हो, लक्ष्य घट कर सकते हो जितना आपकी इच्छा हो, बाकी कम से कम 8 कलश आप जल लेकर के आएं। मान लो किसी पवित्र नदी कुंड आदि की सुविधा नहीं है तो सरोवर का जल ले लें, कुएं का पवित्र जल ले लें, वो भी सुविधा नहीं है तो श्री गंगा जल ले लें, उतनी भी सुविधा नहीं है तो डायरेक्ट बोरिंग से निकला हुआ पानी वो भी ठीक ही मानना पड़ेगा, उसको भी लेकर के छान करके रख सकते हैं और छान करके आठ घरों में वहाँ पुष्प बिछा करके अक्षत छोड़ करके अभिवास करके तीर्थों का आवाहन करके उसमें पूजन करके रख दें। प्रत्येक घड़े में शुद्ध कर्पूर, भीमसेनी कपूर, केसर, इलायची का बुक्का, तुलसी दल, सुगंधित पुष्प, गुलाब जल और घिसा हुआ चंदन, ये थोड़ा थोड़ा करके सुगंधित सुवासित जल, गुलाब जल आदि छोड़ करके और सूती सफेद कपड़े से धुले हुए कपड़े को गीला करके उसके वेष्टित कर दें और वेष्टित करके फिर पंखा चलता हो वहाँ रख दें या पंखा लगा दें, क्योंकि यहाँ वृंदावन में तो छत के ऊपर रखें और पंखा चलावें तो बंदर भगवान कुछ न कुछ लीला कर जाएंगे, इसलिए वो छत की बात नहीं कह रहे हैं, ऐसी जगह रख करके पंखा आदि लगा करके हो सके तो रात्रि में कीर्तन करें, नहीं हो सके तो चलो घंटा डेढ़ घंटा कर लिया सो गए, फिर दूसरे दिन जब थोड़ी धूप चढ़ आती है प्रातः काल भगवान की यथावत सेवा संपन्न कर लें, भोग राग भोग हो जाए, थोड़ी देर ठाकुर जी पा करके विश्राम भी कर लें, फिर ठाकुर जी को ये नौ तपा चल रहे हैं, भयंकर गर्मी में ठाकुर जी को पीड़ा हुई है तो उसके शमन के लिए ठाकुर जी को फिर कलशों के जल से अभिषेक करना, कम से कम आठ कलश के जल से अभिषेक करना है और कलशाभिषेक करके फिर ठाकुर जी के श्रृंग पर झीना सूती वस्त्र धारण कराना है, कम से कम वस्त्र श्रृंग पर खूब चंदन का लेप वक्ष पर भुजाओं पर कर दें, पुष्प मालाओं से श्रृंगार कर दें और ठाकुर जी को शीतल भोग, ठंडाई है, बेल का शरबत है अथवा है पना है और पतला सतुआ है, ठंडा सतुआ है, सब खरबूजा तरबूजा ये सब ठंडी चीजें हैं, इनका भोग ठाकुर जी को धरावे। ये हो गया ज्येष्ठाभिषेक का महोत्सव। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ के ज्येष्ठाभिषेक का कोई मनुष्य जीवन में एक बार दर्शन कर ले तो उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कई साल से हमारे मन में इच्छा थी कि हम ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन करें, इस बार समय भी निकाल के रखा था लेकिन अब कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई है कि शायद ज्येष्ठाभिषेक तक आम जनता को पहुंचने की अनुमति जगन्नाथपुरी नहीं दी जा सकेगी, तो हम लोग यहीं से उनका स्मरण करेंगे। पर जो जगन्नाथ जी हैं वही तो हमारे रघुनाथ जी हैं, अलग थोड़ी हैं, तो ज्येष्ठाभिषेक वाली तिथि पर हम लोग श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप में श्री रघुनाथ जी का अभिषेक हम लोग जल से करेंगे, तो वो ठाकुर जी के उत्सव का भी दर्शन का सौभाग्य ज्येष्ठ पूर्णिमा को मलुक पीठ में यहाँ हम लोग जो निवास कर रहे हैं उनको मिल जाएगा और जो बाहर वाले हैं उनको इस यूट्यूब के माध्यम से उस झांकी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितनी भगवान की कृपा है, चल तो रहा है केवल सत्संग, पर सत्संग में उत्सव ही उत्सव आते चले जा रहे हैं, संतों के आचार्यों के भगवान के उत्सव प्रकट होते चले जा रहे हैं, यही भगवत सन्मुख होने की महिमा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं और फिर प्रसंग आरंभ करते हैं। आज थोड़ी चर्चा, लगभग एक घंटे की चर्चा ये हो गई और मन था खूब कि हम ये चर्चा जरूर करें, अब बार बार करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए अब हम चर्चा करते हैं पद संख्या 24। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, कोपित कली लोपित मंगल मगु कोपित कली लोपित मंगल मगु बिलसत बढ़त मोह माया मलु बिलसत बढ़त मोह माया मलु अवचित चेत चित्रकूट ही चलो चित चेत चित्रकूट ही चलो भूमि बिलोकी राम पद अंकित भूमि बिलोकी भूमि बिलोकू राम पद अंकित भूमि बिलोकू राम पद अंकित बन बिलोक रघुवर विहार थलु बन बिलोक रघुवर विहार थलु शैल श्रृंग भव भंग हे तुलकु शैल श्रृंग भव भंग हे तुलकु दलन कपट पाखंड दंभ दलु दलन कपट पाखंड दंभ दलु अवचित चेत चित्रकूट ही चलु अवचित चेत चित्रकूट ही चलु जनमे जहां जनमे जग जनक जगत पति जहां जनमे जग जनक जगत पति विधि हरिहर परिहर प्रपंच चलु विधि हरिहर परिहर प्रपंच चलु सकृत प्रवेश करत जही आश्रम सकृत प्रवेश करत जही आश्रम विगत विषाद भय पारत नलु विगत विषाद भय पारत नलु अवचित चेत चित्रकूट ही चलु अवचित चेत चित्रकूट ही न करु विलंब विचारु चारुमति न करु विलंब विचारु चारुमति बरस पाछिले सम आगे पलु बरस पाछिले सम आगे पलु मंत्र सो जाए जप ही सो जपि भे मंत्र सो जाए जप ही सो जपि भे अजर अमर हर अचय हला हलु अजर अमर हर अचय हला हलु अवचित चेत चित्रकूट ही चलु अवचित चेत चित्रकूट राम नाम जप जाग करत नित राम नाम मज्जत पय पावन पीवत जलु मज्जत पय पावन पीवत जलु करिहे राम भाव तो मन को करिहे राम सुख साधन अनयास महाफलु सुख साधन अनयास महाफलु अवचित चेत चित्रकूट ही चलु अवचित चेत चित्रकूट कामद मणि कामता कलप तरु कामद मणि कामता कलप तरु सो जुग जुग जागत जगती तलु तुलसी तो ही विशेष बूझिए तुलसी तो ही एक प्रतीति प्रीति एक बलु, एक प्रतीति प्रीति एक बलु, अवचित चेत चित्रकूट ही चलु, अवचित चेत चित्रकूट ही, अवचित चेत चित्रकूट ही चलु, अवचित चेत चित्रकूट। हे चित, चेतो और अब श्री चित्रकूट धाम का आश्रय लो, चित्रकूट की यात्रा करो। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं और इसमें जो चर्चा हम कर चुके हैं उस चर्चा को अब पुनः नहीं करेंगे, उसके आगे के जो छंद हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लख, दलन कपट पाखंड दंभ दलु, यहां तक की चर्चा भगवत कृपा से हो चुकी है। कपट पाखंड दंभ, इन सब दोषों की निवृत्ति है। चित्रकूट के पवित्र धरती का आश्रय लेते ही हो जाती है। इतनी दिव्याति दिव्य स्त्री राम प्रेम से सनी हुई गुणातीत भूमि है चित्रकूटी की कि वहां रहकर कोई साधक श्री सीताराम नाम का, राम नाम का आश्रय ले, राम नाम का जप करे तो उसके जीवन में कपट दंभ पाखंड आदि जो दोष हैं वे उसके जीवन में नहीं रह जाएंगे। कल हमने इसकी चर्चा की थी कि इन दोषों के कारण ही साधक बार बार साधन पथ से ध्रष्ट होकर के नीचे गिर जाता है। और हमने चर्चा की थी कि इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। ये जो दोष है ना, कपट पाखंड दंभ, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। और अंतर होने के साथ साथ एक बात और है, कल हमने कही थी कि पाखंड और दंभ ये इतने घनिष्ठ मित्र हैं, दंभ होगा तो पाखंड जरूर होगा, पाखंड होगा तो दंभ जरूर होगा। जैसे अश्विनी कुमारों के कहने से दो ही आते हैं, ऐसी दंभ कहोगे तो पाखंड, पाखंड कहोगे तो दंभ, दोनों एक साथ ही उपस्थित होते हैं। हमारे यहाँ व्याकरण में कहते हैं संयोग शिष्टा नाम सहीव प्रवृत्ति सहीव निवृत्ति ही, ये संयोग शिष्ट मानो इसको। प्रवृत्ति भी एक साथ होते हैं, निवृत्ति भी एक साथ हो, दंभ चला जाएगा तो पाखंड भी चला जाएगा, पाखंड चला जाएगा तो दंभ भी चला जाएगा। दंभ कैसा होता है? भागवत जी के अनुसार तो दंभ ब्रह्मा जी का पोता है। क्या है? ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ, अधर्म का विवाह मृषा से हुआ, मृषा माने झूठ, अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मृषा मिथ्या भाषण। और उससे एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ। अधर्म और मृषा इनके संयोग से माया नाम की तो लड़की हुई और दंभ नाम का लड़का हुआ, तो ब्रह्मा जी का पोता हुआ कि नहीं? अधर्म का बेटा है तो ब्रह्मा जी का पोता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हमारे जीवन में झूठ होगा तो ही अधर्म आएगा, अधर्म बढ़ेगा। बिना पत्नी के जैसे संसार बढ़ता नहीं है, गृहस्थ नहीं बढ़ता है, ऐसे ही जीवन में यदि झूठ नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में अधर्म पनपने नहीं पाएगा। झूठ बोलना छोड़ दो तो आप चाहे जितने घोर कलयुग में पैदा भए हो, आपके जीवन में अधर्म पनपेगा ही नहीं। अधर्म की गृहिणी का नाम है मृषा, और जब झूठे ही नहीं आपके जीवन, सच्चाई आपके जीवन में होगी तो ना आपके जीवन में माया का प्रवेश होगा, ना आपके जीवन में दंभ का प्रवेश होगा। आप लोग भागवत जी के कथा के प्रसंग में अधर्म के वंश का वर्णन सुन चुके हैं, इसलिए उसको हम द्वारा नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ अधर्म का वंश है, इसलिए दंभ और माया ने भी परस्पर पाणी ग्रहण कर लिया और उससे फिर संतति हुई, अंत में इसके यातना और निरय है। तो दंभ किसको कहते हैं? हम जैसे हैं नहीं, हैं कुछ और अपने आप को प्रमाणित कुछ और ही करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते भाई प्रमाणित? यथार्थ का संगोपन करके अयथार्थ को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। किस लिए? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी विषय लोलुपता की पूर्ति के लिए। हम जैसे हैं नहीं, वैसा अपने आप को सबके सामने प्रमाणित करना चाहते हैं। इसी का नाम है दम। श्री स्वामी भगवत ऋषिक जी महाराज ने कहा, विषधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, भगवत ऋषि जी का पद। दम्भी लोभी कपटी नट से, दम्भी लोभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पाले, विषधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। नट के समान आचरण करते हैं केवल शिष्ण और उदर, भोगेंद्रिय और बढ़िया बढ़िया खाना, बस इनकी पूर्ति में लगे रहते हैं। क्या क्या करते हैं? बोले नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चित्र कीली। दम्भी पुरुष कितना बढ़िया बढ़िया आचरण करते हैं, नाचने लग जाएंगे प्रेम में, गावें गाने लग जाएंगे, ऐसा चित्र बना देंगे। दो तरह के चित्र होते हैं, एक तो तुलिका से बनाया हुआ चित्र, पेंसिल से बनाया फिर उसमें रंग भरे, एक वो चित्र हुआ। एक ऐसा शब्द चित्र प्रस्तुत करेंगे, ऐसा वर्णन करेंगे कि सुनने वाले के सामने चित्र खिंच जाएगा। नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, ऐसी बढ़िया कविताएं लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, पढ़ने वाले दंग रह जाएं। लेकिन सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं ये, हमारे हमारे भक्त की वेशभूषा धारण करके ऐसा आचरण कर रहा है। क्या क्या करते हैं? नाचें गावें चित्र बनावें तो हो गया, अब आगे कबहुं को होए वक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावें, कब हुए वक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, फैसन ही कूध्यावे, वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। एक वक्ता महानुभाव बहुत बढ़िया कथा कह रहे थे, ऐसी भावपूर्ण कथा के सब श्रोता रो रहे थे। एक भूली भाली बुढ़िया सामने बैठी थी, उससे नहीं रहा गया। उसने कहा, महानुभाव आपकी कथा सुन के सब रोते हैं, आप नहीं रोते हो, क्या बात? उन्होंने कहा कि माई सच्ची कहूं कि झूठ, अरे महाराज झूठ काहे को बोलो, सच्ची बात कह दो। तो वो बोले कि आखिरी दिन जब विदाई में कमी रह जाएगी तब हम रोवेंगे, तब हमारे भाव का जागरण होगा, उसके पहले भाव का जागरण संभव नहीं है। और आगे सुन लीजिए, कब हूँ कहरी मंदिर को सेवे करें निरंतर वासा। अस्य हम सेवा करते भगवान की, लेकिन भाव भक्ति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा वेशधारी हरि के उरुसाले, हरि के उरुसाले। भगवान सो गए, सैन हो गए। एक मोटा भगत आया, वो तमाम फल फूल लेकर के, मिठाई लेके, कपड़ा लेके, मेवा लेके, कुछ भेंट लेके आया। बोले पुजारी जी क्या करें, ट्रेन लेट हो गई, जाम में फंस गए, दर्शन नहीं हुआ, बड़े दुख की बात है। भाई ठाकुर जी तो सहन किए हुए घंटा भर हो गया, अब कैसे सहन होगा, अब देख लो हम तो कुछ नहीं बोलते, ये हमको रुक भी नहीं सकते, हमको जाना सवेरे, हमको फ्लाइट पकड़ना है, ये सामान है। देखो जगमोहन का दरवाजा बंद कर दो, जगमोहन जानते हैं ना, ठाकुर जी के सामने का जो हॉल होता है उसको जगमोहन कहते हैं। तो जगमोहन का दरवाजा बंद कर दिया, फाटक खोल दिए, घर के ठाकुर हैं, कर लियो दर्शन, कोई बात नहीं, सब भेंट वेट रख लिया, भीतर दर्शन करा दिया, भगत जी चले गए। भगत जी गए सीधे महंत जी के पास, उन्होंने कहा महाराज हमको तो अभी एक दो दिन रुकना है, हम तो ये देखने आए थे, सुन शिकायत मिली थी कि पुजारी बहुत लालची है, बिल्कुल पक्की बात, ठाकुर जी के शयन के बाद मंदिर खोल दिया, उनको दर्शन कराया, ऐसे लालची को तो पुजारी नहीं रखना चाहिए महाराज। महंत जी की त्योरी चढ़ी, बुलाओ पुजारी है, बुलाए पुजारी जी को, क्यों शयन के बाद मंदिर खोला, बिल्कुल नहीं, कौन कहता, किसने बताया आपको, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, अभी तो शयन कर रहे हैं, खोला था ना आपने किसी को, दर्द, बोले बिल्कुल नहीं, किसी मनुष्य के लिए हम खोलें, अरे राम राम, ये तो भगवान का दरबार है, अमीर गरीब सब एक जैसे हैं, राजा रंग सब एक जैसे हैं, किसी के लिए भगवान सो गए तो सो गए, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब तक भगत को बुलाया, भगत बोला हाँ महाराज अभी अभी इन्होंने खोला, महाराज आप अभी अभी अभी घटना घटी, आप उसको झुठला रहे हो। पुजारी जी ने कहा ये भगत बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आपसे झूठी शिकायत कर रहा है, हमने वस्तुतः इसके लिए द्वार खोला ही नहीं, ये झूठ बोला है। महाराज जी आप ही बताओ, कि सेठ जी अपनी कोठी में हो, और सेठानी आधी रात को आ जाए दरवाजे पे, तो कहें हम सेठ जी के पास जाना चाहते हैं, तो चौकीदार की नौकर की क्या हिम्मत जो सेठानी को रोक दे। तो चौकीदार को तो सिठानी को तो पहचानना चाहिए, उसको तो खोलना ही चाहिए द्वार। तो महाराज नारायण तो भीतर सो रहे थे, लक्ष्मी जी बाहर खड़ी थी। मैंने कहा भाई लक्ष्मी जी नारायण से मिलना चाहती हैं, मैं तो चौकीदार हूँ, मैं काहे को बाधक बनूं, इसलिए हमने किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला, लक्ष्मी को नारायण की सेवा में पहुंचाने के लिए हमने द्वार खोला, इसलिए महाराज इसमें चौकीदार का क्या अपराध। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, ऐसे ऐसी चतुराई की बातें दंभी पुरुष खोज लेते हैं। और आगे सुनिए, किसी को छोड़ा नहीं भगवत ऋषिक जी ने। आज से करीब लगभग 300 साल पुरानी बात है। गुरु बने घर घर में डोले, गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही कू खेचे। वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाल। इस प्रकार से दंभी पुरुष विचित्र विचित्र आचरण करते हैं। एक दंभी पुरुष एक भावुक भक्त के यहां चला गया। दिव्य स्वरूप था, क्या कहना, पंचकेश जटाजूट दिव्य भव्य स्वरूप। आइए आइए महाराज, आइए आइए। अरे राम राम, ये महल मकान, इनमें तो हम जा ही नहीं सकते। हम लोग जंगलों में पहाड़ों में तपस्या करने वाले साधु फक्कड़ महात्मा हैं, क्या ये सब कुछ नहीं। अरे महाराज, अब रात में कहां जाओगे, अपने क्या अपने तो किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहेंगे। नहीं महाराज, आप तो यहीं रुकिए। तो फटाफट उसने, बड़ा आदमी था, नौकर चाकर बुलाए, बल्ली बल्ली गाड़ी, कुछ फूस का छप्पर जैसा डलवा दिया, पयारा वयारा लगवा दिया, छोटी सी, इतने जल्दी क्या तैयार होगी, छोटी सी मड़ी फूस की अपने कोठी के बगीचे में ही बन गई। उसी में उन महानुभाव का आसन लग गया। इतने तपस्वी महात्मा कुछ खाया पिया नहीं, केवल थोड़ा सा दूध ले लिया। दूसरे दिन संत जी जाने के लिए तैयार हुए। अरे महाराज, एक दिन और रुक जाते। बोले, हम तो ज्यादा रुकते ही नहीं कहीं, ये तो तेरा कोई प्रारब्ध होगा जो हम आ गए तेरे यहां। बहुत रोका नहीं, रुके, भेंट दक्षिणा। बोले, कुछ नहीं, एक कूटी कौड़ी नहीं, छूते नहीं पैसा, कंचन कामनी से हमारा क्या लेना देना, इसलिए तो गृहस्थी के घर में जाते नहीं। ये सब माया में लपेटना चाहते हैं साधुओं को, बर्बाद करेंगे साधुओं को, इसलिए हम नहीं जाते। अरे बड़े ऊंचे महात्मा है, बहुत प्रार्थना की, रुके नहीं, चले गए। तीन दिन बाद लौट के आए, तीन दिन बाद। अरे महाराज जी, बड़ी कृपा की, पर दर्शन दिया। बोले, देखो, हमने अस्तेय व्रत ले रखा है, कभी किसी की कोई वस्तु चुराना नहीं। हमारा यहां से आश्रम जो है जंगल में जहां हम रहते हैं, डेढ़ दिन यहां से जाने का लगता है। हम चलें लगातार तो डेढ़ दिन में पहुंचेंगे वहां, और जितना जाने में समय उतना आने में समय। तो हम यहां से जैसे ही गए वहां, तो हमने अपने जटा खोले, तो एक आपके, आपने जो छोटी सी झोपड़ी बनाई थी ना फूस की, उसका घास का एक तिनका हमारी जटा में उलझ के आ गया। अरे राम राम राम, चोरी हो गई। इतना हम बिना पूछे सेठ जी के ये ले आए, ये तो बहुत गड़बड़ किया हमने। तो उसी को पहुंचाने आए, ले महाराज ये अपना तिनका ले लो, रखो। ओहो, अरे महाराज, ये तो आप गए तो हमने, देखो ये तो हम उखड़वा के फेंकने वाले थे इसको। आश्चर्य है, इतने से तिनके के लिए आपने डेढ़ दिन तक तो पैदल चल के गए थे, फिर डेढ़ दिन चल के आए, तीन दिन हो गए आपको। राम राम, कुछ खाया? बोले, क्या खाना पीना, आपने तो वायु का आहार कर लिया। लो महाराज अब तो आपको हम कुछ भी हो बाहर निकलने नहीं देंगे, आपकी सेवा करेंगे। रोक लिया। बोला महाराज एक प्रार्थना है, आप अपनी मर्यादा में ही रहें। हमारे मन में बहुत दिन से गंगा स्नान की इच्छा थी, पर मैं घर से निकल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि अकेला घर छोड़ के जाना ठीक नहीं। तो अब हम दोनों लोग तो जा नहीं सकते कि हमारी गृहिणी भी चली जाए, तो गृहिणी यहीं रहेगी और आप थोड़ा यहाँ रहे आएंगे तो थोड़ा सा हाँ चौकीदारी कराएगा हमसे। चलो कोई बात नहीं, भगत है भैया, भक्त के बस भगवान है। रुक गए। अब गंगा जी नहा के भगत जी आए, चार छह दिन में समय लगा। उस समय ऐसा जमाना था कि बैलगाड़ियों से ऐसे लोग जाते थे, ट्रेन वगैरह नहीं थी, कार वगैरह वाहन नहीं था। तो गंगा गया, गंगा नहा के आया, चार छह दिन लग गए। यहाँ आके देखा तो सेठानी गायब, वे भेषधारी जी गायब, कहाँ चले गए। घर में देखा तो वहां से हीरा जवाहरात सोना चांदी रुपया रोकड़ सब गायब। हाहाकार करने लगे, हे भगवान, जो एक घास का तिनका पहुंचाने आया था वही सब कबाड़ा कर गया। और देखो जो चौकीदार वगैरह थे ना, उनको भी कुछ उसने कुछ दे दिया होगा। और जय सिया राम। अब शेष ने बीड़ा उठाया कि उसको दंभी को पकड़ेंगे, तो दंभी को खोजते खोजते बहुत जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। वो एक राजा के राज्य में पहुंचा तो वहां देखा कि वो दंभी पुरुष, उसकी जटावटा नहीं है, वो जटा तो नकली थे, असली नहीं थे, वो नकली जटा बना के आया था। बढ़िया उसकी बाल हैं, जूड़ा बंधा हुआ है और बढ़िया चिकनी चुपड़ी दाढ़ी, चूड़ीदार पैजामा पहने हुए है, यहाँ तक का कुर्ता पहने हुए है और सरंगी बजा रहा है, गा रहा है, और वो सिठानी नाच रही है। उसको लेके भग गया था, वो नाच रही है सिठानी। राजा देख रहा है, बड़ा सुंदर नृत्य, बड़ा अच्छा गान। तो राजा ने कहा कि तुम दोनों के नृत्य गायन से हम बड़े खुश हैं, कुछ मुंह मांगा इनाम मांग लो। तो उस दंभी पुरुष ने देख लिया था कि ये जो जिसकी गृहिणी है ये तो आ गया, यहाँ दर्शकों में बैठा है। तो उसने कहा, महाराज यदि आप हमको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो ये जो आदमी बैठा है इसको बिना कुछ सोचे समझे तत्काल इसको फांसी पर चढ़ा दो। आश्चर्य की बात है, बिना पूछे जांचे इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दें। लेकिन अब तो वचन दे चुके हैं, बोले ठीक है चढ़ा दे, आदेश हो गया फांसी का। तो जिसको फांसी लगती है उससे पूछा जाता कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, तो उससे पूछा गया सेठ से कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। बोले हाँ इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है? बोले देखो हम गाना वाना तो नहीं जानते, लेकिन संगीत प्रेमी राजा को देखकर हमको भी गवास उठ रही है, गाने की इच्छा हो रही है। मैं भी कुछ तराना भरूं, कुछ गाऊं, गा करके मरूं, बिना गाए क्यों मरूं। राजा बोले वाह धन्य है, मृत्यु का भय नहीं है, गाना चाहता गाओ। साज बाज सब इकट्ठे हुए, सेठ भी संगीत प्रेमी ही था, उसने गाया। उसने कहा एक देखा फलाहारी, जब वो खोजने चला था ना तो एक फलाहारी मिला, लोग कहते थे कुछ नहीं खाता, एक फल खा के रह जाता है। एक देखा फलाहारी आधी रात मच्छी मारी। वो मछुआरा था, पाखंड करके ऐसे रहता था, रात में जाल गंगा जी में डाल देता था, मछलियां निकाल के भूना में भून के खा लेता था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिन भर तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, रात को खूब कचरम कूट खाएंगे, ऊट पटांग चीज खाएंगे। क्या करते बोले, हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। श्री कबीर साहब ने कहा है, दिन में रोजा रखते हैं, रात हनत हैं गाय। कबीरदास जी की साखी है, दिन में रोजा रखते हैं, रात हनत हैं गाय। यह खून और वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। तो एक देखा फलाहारी आधी रात मच्छी मारी, और एक देखा तृणधारी ले भगा बनिया की नारी। तृणधारी जटा में तिनका चला गया था, तो एक देखा तृणधारी ले भगा बनिया की नारी। एक देखा फलाहारी आधी रात मच्छी मारी। कितना बड़ा गीत है तेरा, बस आखिरी लाइन। एक देखा राजा अंधा, एक देखा राजा अंधा, गुनहगार छोड़े फांसी पे चढ़ाया बंदा। अरे बोले तू गीत का अर्थ सुना, बोले गीत का अर्थ भी सुनाना पड़ेगा। उन्हें सुनाना पड़ेगा गीत का अर्थ, उसने सुनाया सारी घटना सुनाई कि ये मैं भुक्त भोगी हूं, हमको तो फांसी पे चढ़ा रहे हो, जो गुनाहगार है अपराधी है उसको पुरस्कार दे रहे हो। दंभी पुरुष न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। ये ब्रह्मा जी का पोता दंभ, आप कहेंगे आपने दंभ की कथा इतनी लंबी क्यों कह दी। देखो भाई ये वास्तविकता है हमारे जैसे लोगों की, इसलिए उसको बढ़िया से व्याख्यान करके उसको सुनाया है। ब्रह्मा जी का पोता दंभ सीधे ब्रह्मलोक गया, बड़ा दिव्य भेष बनाया उसने, चंद्रमा की किरण के समान शुभ्र दाढ़ी, चमकते हुए सुंदर चांदी के तारों को भी विलज्जित करने वाले चमकते हुए जटापास जटा मुकुट, ब्रह्म कमंडल वलकल वस्त्र, कमंडल में जल मोटक डाल डाल करके ऊंची खूंटी वाली ऊंची एड़ी वाली मूठा वाली खड़ाऊं पहन के खटपट करता हुआ ब्रह्मलोक पहुंचा। मोटक कुशा का जो मोटक होता है ना, उसको कमंडल में डुबा डुबा कर ओम आपोष्ठामयो हस्तान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे इत्यादि मंत्रों को ब्राह्मी ऋचाओं को बोल करके जल का सिंचन कर रहा था, तब पदविन्यास कर रहा था, पैर रख रहा था। ऐसे एक दिव्य स्वरूप को, भव्य महात्मा को देख करके ब्रह्मलोकवासी ऋषि में उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने भी सोचा शायद कोई विशिष्ट महापुरुष आया, ब्रह्मा जी भी बड़े विनम्र हैं, भगवान के भक्त हैं ना, ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए। आइए महाराज बिराइए, कहाँ बैठे, सब जगह अशुद्ध है। अरे राम राम, ब्रह्मलोक में अशुद्धि क्या है, अशुद्धि मेरे वैष्णव योग्य स्थान है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी गोद बहुत पवित्र है, शनकादिक खेले हैं, नारद जी खेले हैं इस गोद में, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। हाँ ये विचार कर सकते हैं। गया कमंडल का थोड़ा पानी गंगा ब्रह्मा जी की गोद में फैलाया, विचारों की अचला लंगूटी सब गीली हो गई, फिर भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, गीला कपड़ा सूख जाएगा, इतना बड़ा महात्मा तो गोद में बैठेगा, कुछ नहीं। गुरु ब्रह्मा जी सरल भाव से सब सहन कर लिया और वो जैसी गोद में बैठा तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ब्रह्मलोक तो सहज पवित्र है, दिव्य लोक है, और ये इतना आचार विचार वाला तो मैंने आज के पहले कभी देखा ही नहीं। आचार विचार तो शास्त्रों में लिखा है पर इतना आचार विचार ब्रह्मलोक में, तो मृत्युलोक में ये कैसे अपना निर्वाह करते होंगे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, मन में आया कि पूछो तो सही आपका परिचय। ब्रह्मा जी बोले, महाशय भगवान आपका परिचय बोलिए मत, बोलने से मुंह से थूक उछकता है और मुझे स्नान करना पड़ेगा, गंगा जी नहाना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान मेरे थूक से अशुद्ध हो जाएगा, मुंह से थूक उछकता है, विचित्र है, इतना आचार विचार तो कभी देखा नहीं। ध्यान से ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन है, अरे तू तो हमारा पोता है, तेरे लिए यही उचित है। सब लोगों ने कहा, पोता क्या है मत पितामह, बोले इसका नाम है दम्भ। ये दम्भ आसुरी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने गीता में दम्भ को लिया। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है अपने आप से भी और आप सबसे भी, जीवन में दिखावे को स्थान न दें बिल्कुल भी। आप जैसे हैं वैसे हैं, बनावटीपन की जरूरत क्या है। यदि हमारे मन में यह बात आ रही है कि ये जो धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति हमें दंभ के कारण हो रही है, यदि ऐसी बात हमारे चित्त में आ रही है तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं है। यश की, कीर्ति की, धन की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति दंभ, कपट, पाखंड, छल से नहीं होती है, ये प्रारब्ध के अनुकूल होती है। तो जो प्रारब्ध में प्रतिष्ठा का योग होगा वो तो मिलेगा। आपने दंभ करके अपने आप को कलंकित कर लिया, आपने अपने आप को नीचे गिरा दिया, झूठ बोलकर आप नीचे चले गए, इसलिए दंभ, छल, कपट, पाखंड, इससे हमारा नुकसान ही नुकसान है, इससे हमारा कोई लाभ नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं है। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय परम वीतराग श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, व्यक्ति पूजा, इससे कोसों दूर थे। जिन लोगों ने उनका निकट से दर्शन किया, सत्संग सुना, उनकी वसीयत को पढ़ा, शताब्दियों तक ऐसा उदाहरण खोजने से दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे महात्मा, एक भी चेला बनाया, अलग से कोई संस्था बनाई, कोई मठ मंदिर आश्रम बनाया, फोटो तक नहीं खिंचाया। हाँ, और जो सत्संग का लाभ उनके द्वारा जीवों को मिला, वो सारे संसार के वक्ता मिलकर उतना लाभ लोगों को नहीं दे सकते जितना लाभ उन अकेले महात्मा के द्वारा असंख्य जीवों को मिला, उनके साहित्य के द्वारा मिल रहा है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, वे भले ही यश, कीर्ति, नाम आदि कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन वह सब उनको जो मिला वो किसी दूसरे को मिला? आज विश्व स्तर पर जिनका नाम है उनके लिए भी उंगली उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है। जो विश्व स्तर पर आज के समय में सर्वोच्च स्थान पर जो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनके संबंध में भी आक्षेप प्रत्याक्षेप करने वालों की कमी नहीं, यद्यपि नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में हुआ तत् तदेवावगछत्व मम तेजोंसी संभवम। इसलिए अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों के बारे में अपने को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग टीका टिप्पणी करने वाले उंगली उठाने वाले हैं। पर हम बड़े विनम्र भाव से पूछ रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के संबंध में पूरी धरती पर मेरे विश्वास के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके पवित्र जीवन चरित्र पर उंगली उठा सके। तो बोलो, दंभ छल कपट पाखंड मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा राग द्वेष, ये दोष इनकी गंध भी उनके जीवन में नहीं थी मेरे अपने विश्वास के अनुसार। लेकिन क्या उनकी जैसी प्रतिष्ठा, उनके जैसा यश, उनकी जैसी कीर्ति, उनके जैसी सहज सबके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा क्या कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा? उनकी नकल कोई दूसरा कर पाएगा? महाराज जी ने आखिरी आखिरी में मलुकपीठ से श्री भक्तवल्लभा टिप्पणी का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया। अंतिम महाराज जी का प्रकाशन वही है। बहुत शिथिल हो गए थे, नेत्रों में भी तकलीफ थी, लेकिन महाराज जी ने अंतिम टिप्पणी प्रकाशित की यहां से मलुकपीठ से। पहले गोवर्धन से प्रकाशित हुई थी, पर आखिरी में यहां से। उनका विचार था कि मलुकपीठ से कम से कम मेरी कृति प्रकाशित हो जाए। उसमें महाराज जी ने कुछ पंक्तियां उस भक्तवल्लभा टिप्पणी में श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के लिए लिखी, पहाड़ी बाबा के लिए भी लिखी और श्री हरिराम बाबा के लिए भी लिखी। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने प्रार्थना की महाराज जी से कि महाराज जी स्वामी जी तो अब उनका नाम कहीं आना चाहिए तो उसके तो मना करते हैं। यद्यपि कोई चरित्र जैसा महाराज जी ने, लेकिन कुछ उनकी महिमा, उनकी कुछ महिमा की बात महाराज जी ने लिखी। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी लिख कर काटने की विधि नहीं है, हमारे मन में संतोष नहीं हुआ, ये भक्तमाल से संबंधित ग्रंथ छप रहा है, ऐसे महापुरुष के बारे में दो चार वाक्य भी न लिखे जाएं तो हमें लगा कि हमारी पुस्तक अपूर्ण रह जाएगी, इसलिए हमने उनके प्रति कुछ श्रद्धा के भाव व्यक्त किए। छोटे सा लिखा है, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। टिप्पणी है या नहीं है? हमारे पास, आपके पास है, यहां से प्रकाशित वाली, ये भी हो तो लाओ। तो महाराज जी ने लिखा, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः मनुष्य झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, धन के संग्रह के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही झूठ का, दंभ का, छल का, पाखंड का, कपट का सहारा लेता है और सोचता है कि इनके माध्यम से हमने ये ऊंचाई प्राप्त की है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है। यदि उसके प्रारब्ध में वह धन, वह यश, वह कीर्ति की प्राप्ति नहीं लिखी है तो लाख छल कपट पाखंड दंभ करते चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। जादूगरी को पाखंड विद्या कहते हैं, उसको पाखंड कहते हैं, इंद्रजाल, उससे ज्यादा तो कोई नहीं करता है। सिर काट देता है फिर जोड़ देता है, बड़े से बड़ा महात्मा नहीं कर सकता। हमसे कोई कहे कि सिर काट के जोड़ो, हम तो एक उंगली काट के नहीं जोड़ सकते, डॉक्टर भले ही जोड़ दें, हमसे कुछ नहीं हो सकता, कोई चमत्कारी नहीं। मुंह से आग के गोला पैदा कर दे, जाने क्या क्या नहीं कर देता है जादूगर। लेकिन इतना सब होने के बाद तमाम जादूगर अब तो कम हो गए, गांव में घूमते थे, शरीर पर फटा कपड़ा है और वही पुरानी सी झंगा झोली टांगे हुए घूमते थे। हम लोग बचपन में जादू का खेल देखते तो चप्पल उतार दो, मुट्ठी खोल दो, और नहीं तो ये जिंदा नहीं होगा, जाने क्या क्या कह के डरा देते थे। अब फिर कहते थे जो जेब में पैसा हो डाल दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। बच्चे तुरंत पैसा डाल के भागते थे वहां से। एक मसान की खोपड़ी लेके रखता था और उस पर पता नहीं ऐसे पानी डालता था तो उससे धुआं निकलता था खोपड़ी से, देख के बच्चे घबरा जाते थे। मसान जाग मसान, जाग मसान, जाग मसान। ये सब करने के बाद फिर बड़ी जोर का एक हाथ अपने पेट पर पटकता हूं, ये सब किस लिए किया? पापी पेट के लिए किया, बटन खोल के पेट निकाल देता, ऐसे करता। इतने चमत्कार दिखाने वाले को भी पैसा दो पैसा मिला, धन नहीं मिला, यश नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, कीर्ति नहीं मिली। इसलिए भैया क्यों जल छल का, दंभ का, कपट का, झूठ का, बेईमानी का आश्रय क्यों लेते हो? इससे अपना विनाश क्यों करते चले जा रहे हो? जो कुछ करो ईमानदारी से करो, सच्चाई पूर्वक करो, और केवल अपने आराध्य को रिझाने के लिए करो। हमें संसार से लेना देना नहीं। ये माला, ये तिलक, ये वेशभूषा किसी को ठगने के लिए, किसी से धन ऐंठने के लिए यदि हमने बनाई है तो ये वेशभूषा हमारा कल्याण नहीं करेगी। किंतु यह तुलसी भगवान की प्रिया है, जितना अधिक तुलसी धारण करेंगे हम भगवान के उतने अधिक प्रियपात्र बनेंगे। ये भगवान के चरण मस्तक पर विराजमान है, ये भगवान का तिलक है, भगवान के श्रीअंग का चंदन है। हम गुरुवायुर तो नहीं जा सकते, पर गुरुवायुर वाले ठाकुर जी के श्रीअंग का प्रसाद हमारे ललाट पर है, हम कितने भाग्यशाली हैं। इस भाव से हम चंदन धारण करें, खूब चंदन लगाओ, खूब तुलसी पहनो, खूब सुंदर ठाकुर जी के भक्त का वेश बनाओ, कोई हानि नहीं। पर किस लिए? बाला मैं बैरागण होंगी, मीरा जी कह रही, मैं बैरागण होंगी बाला, इसलिए बैरागिन होगी। यही भेषा मारो गिरिधर रीजे, सोई भेष धरूंगी, सोई भेष धरूंगी बाला, मैं बैरा बाला, मैं बैरागण होंगी। महाराज जी ने इस टिप्पणी में सिद्ध संत श्री मलुकदास जी के बारे में भी एक पृष्ठ में मलुकदास जी का भी स्मरण किया है, और थोड़े से उसने हरेराम बाबा का भी स्मरण किया है, और कुछ पंक्तियों में संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का स्मरण किया। देखिए, आप बिहार भूमि में अवतरित होकर गुजरात पहुंचे तो आपने श्रीराम जयराम जय जयराम इस महामंत्र का अति प्रचार प्रसार किया। आपने 7 नगरों में अखंड कीर्तन स्थापित कर दिया, जो कि वर्तमान में भी हो रहा है। इन 7 में एक द्वारकापुरी भी है। बिना इस महामंत्र के श्रवण के श्री द्वारकाधीश भगवान को निद्रा ही नहीं आती है। आज भी शयन में इस मंत्र को सुनाकर द्वारकाधीश जी को सुलाया जाता है। जलाराम बापू का भी नाम लिखा है और स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का नाम लिखा है, बहुत संक्षिप्त लिखा है। आप ऋषिकेश में विराजते थे, आप त्याग वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे, आप संपूर्ण जीवन पर्यंत श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन चिंतन तथा लेखन करते रहे, आपने सहस्त्रों ग्रंथों को निज लेखों से तथा गीता प्रेस को निज लेखन से परिपूरित कर दिया, अंत में आपने निज देह त्याग के पूर्व में जो वसीयत निज उत्तराधिकारी संबंधी लेखन सामग्री लिखी थी उसमें एकमात्र त्याग ही त्याग की बातों का लेखन था, वह त्याग पांच भौतिक देह के साथ अग्नि को समर्पित कर दिया गया तथा आपने अनेकों को अपना स्मारक निर्माण कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और सिद्ध संत श्री तो इस प्रकार से यह उन्होंने वर्णन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमने ये बात इसलिए कही कि कैसी सहज श्रद्धा आज भी उनके चरणों में सबके प्रति है, सबके मन में है। श्रद्धेय श्री डोंगरे जी महाराज प्रसार प्रचार से, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से कोसों दूर रहने वाले महापुरुष थे डोंगरे जी महाराज, लेकिन कितनी बड़ी प्रतिष्ठा उनको भक्तों के मध्य में प्राप्त हुई। तो दंभ पाखंड से प्रतिष्ठा मिलती हो ये नहीं है। आज हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी, जिन लोगों ने उनका दर्शन किया है या जिनने भी भक्तमाल पढ़ा है, एक बार जिन्होंने एक बार उनको देख लिया, उनके सामने जैसे ही नाम आता है तो सहज श्रद्धा से उनका मस्तक झुक जाता है। क्या उनके जीवन में दंभ छल कपट पाखंड था? कोसों तक इसकी गंध नहीं थी, दिखावा था, कोई बनावटीपन था, एकदम सहज सरल जीवन था। इसलिए इन दोषों से यदि हम बचेंगे तो ही हमारा साधन श्री रघुनाथ जी के चरणों तक हमको ले जाएगा। अन्यत्र इन दोषों को जीतने में कठिनाई होगी, पर चित्रकूट में रहकर श्री सीताराम जप करके इन दोषों को समाप्त करने में अधिक श्रम नहीं होगा, क्योंकि चित्रकूट की भूमि ही इतनी दिव्य है। यहाँ रहकर भजन करोगे तो वे सारे दोष अपने आप मिट जाएंगे। फिर हम प्रार्थना करें जो चित्रकूट है वही श्रीधाम वृंदावन है। श्री ठाकुर जी, सीताराम जी, श्यामा श्याम जी दो नहीं है, एक कई है। श्री श्यामा श्याम का सुखविलास वृंदावन, श्री सीताराम का सुखविलास चित्रकूट। इसलिए दंभ छल कपट पाखंड ये वृंदावन की ब्रज की भूमि में भी नहीं है। यहाँ रहकर भी जो साधन करेगा वो इन दोषों से बचकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। ब्रज के असंख्य संत इसका प्रमाण है। पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा जी महाराज, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री वीण विनोद कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी, न जाने कितने महापुरुष ऐसे हैं जिनके जीवन में छल कपट दंभ इनका लेश भी नहीं था, और ब्रज में रहकर इन संतों ने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, दलन कपट पाखंड दंभ दल, कपट किसको कहते हैं? पहले कपट का, फिर पाखंड का, फिर दंभ का, कपट किसको कहते हैं? हम अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं। अब प्रयोजन की सिद्धि में हमारे हृदय की बात आपको पता चल जाएगी तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तो हमने अपने मन की बात तो छिपा ली, अब कुछ बनावटी बात ऐसी आपके सामने कर दी कि आप भोले भाले हमारी बातों में फंस गए और हमने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर ली, इसको कहते कपट। ऊपर से मीठा बोलना और भीतर से एकदम क्रूर संकल्प करना, कठोर संकल्प करना। बहुत से लोग कहेंगे अरे रे रे आप मिल गए, वाह वाह वाह, आंखें तरस गईं, तड़प रही थी आंखें, दर्शन की प्यासी थी। अरे भाई मीरा जी ने तो कहियां हरि दर्शन की प्यासी, हम तो तुम्हारे दर्शन के प्यासे थे। और दौड़ के गए, छाती से जोर से लगा लिया। अब तो कोरोना के डर के मारे कोई ना हाथ मिला रहा ना छाती से लगा रहा है। छाती से लगा लिया, ये ऊपर का व्यवहार, भीतर से अरे इस दुष्ट का मुंह देखने को मिला, राम राम राम, आग लगे इसमें, सत्यानाश जाए इसका, ये भीतर से सोचना। ऐसे व्यवहार को कहते हैं कपट। कपट स्नेह बढ़ाए बहुरी, बोली भ्यंस नैन मुंह मोरी, गोस्वामी जी ने कहा है। लखी न भूप कपट चतुराई, कपट शब्द का गोस्वामी जी ने खूब प्रयोग किया है। जो कछु कहूं कपट कर तो ही भामे राम सपत सत मोरी। कपट, किसी को कपट कहते हैं। जो जी होत न कपट कुचाली, कही सुहास रथ बाज गजाली। कपट और पाखंड क्या है? भीतर न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है, और ऊपर से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि अरे महाराज इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, इनसे बड़ा वैराग्यवान, इनसे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं। इसको कहते हैं पाखंड। तो ये दूसरों को केवल हम दिखाना चाहते हैं, इसका नाम है पाखंड, जिसको ढोंग ढकोसला भी लोग कहते हैं। और दंभ, अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए अपनी बुराइयों को छिपाकर और नकली अच्छाइयों का प्रदर्शन करके और दूसरों को ठग लेना, इसका नाम है दंभ। इसलिए दंभ शब्द की व्युत्पत्ति शास्त्री जी, शास्त्री व्युत्पत्ति दंभ शब्द की है, दभ्यते अनेनेति दंभा, दभ्यते, जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक वृत्ति का संगोपन करके अवास्तविक वृत्ति को प्रकट करता है, अवास्तविक को ही वास्तविक के रूप में प्रस्तुत करता है, उस वृत्ति का नाम है दंभ। दभ्यते अनेनेति दंभा। तो ये सब चित्रकूट की धरती में नहीं है। कलयुग में तो दंभ का बहुत बोलबाला है। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ताक संत कहे सब कोई। ये कलयुग का है। सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सुबड़ आचारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। दंभी पुरुषों ने न जाने कितने रास्ते बना दिए। तो ये सबके सब दोष विकार चित्रकूट की धरती पर रहकर भजन करने से समाप्त हो जाते हैं। देखो इसीलिए धाम में वास करके साधन करने की महिमा है, इसीलिए, क्योंकि जो कार्य आपको अन्यत्र की भूमि में करने में कठिनाई होगी, जिस लक्ष्य को पाने में, वो लक्ष्य धाम में रहकर साधन करने से जल्दी मिल जाएगा, इसलिए धाम की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। और ये चित्रकूट कैसा है? बोले जहां जन्मे जग जनक जगत पति, विधि हरि हर परिहर प्रपंच चलू। कितनी उपजाऊ भूमि है चित्रकूट धाम की, चित्रकूट की धरा कितनी उपजाऊ है, जहां जन्मे जग जनक जगतपति, इस संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, नष्ट करने वाले जगत के पति जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो चित्रकूट की धरती पर बालक रूप में जन्म लेते हैं। लो, सृष्टि के उत्पन्न, उत्पत्ति, पालन और संहार के कर्ता त्रिदेव जहां अत्रि के यहां, अनुसुईया के यहां बालक रूप में प्रकट होते हैं। हमने बताया था ना, श्री दुर्वासा जी शिव जी दुर्वासा जी के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए और भगवान नारायण दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए। ऐसे जगतपति जन्मे, और ये कथा दत्तात्रेय भगवान दुर्वासा जी की कथा कल हम कह चुके ना, कल या परसों ये कथा हम कह चुके हैं दत्तात्रेय भगवान कैसे प्रकट हुए। पर आज एक विशेष बात कहना चाहते हैं, जहां जन्मे जग जनक जगतपति। कथा आप लोग सुन चुके हैं कि अत्रि जी महाराज तपस्या कर रहे थे, चित्रकूट के महात्म्य में हमने कहा था ना, चित्रकूट के महात्म्य में कहा था कि अत्रि जी तपस्या कर रहे थे तो तीनों देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा हमने तो जगदीश्वर एक को बुलाया, आप तीन कैसे है? बोले हम तीनों मिलकर जगत के ईश्वर हैं, हम तीनों ही अपने समान संतान देंगे। ब्रह्मा जी ने दिया, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ, विष्णु भगवान का अवतरण दत्तात्रेय के रूप में हुआ, शंकर जी का अवतरण दुर्वासा जी के रूप में। ये कथा हम कह चुके हैं। अब एक विशेष बात कहनी है, वो ये विधि हरिहर परिहर प्रपंच छल। ये बड़ी ऊंची बात है शास्त्री जी, बहुत ऊंची बात है। तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं, चित्रकूट की धरती पर किसी का दंभ कपट पाखंड छल कपट चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं। बोले हाँ, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश का तो छल चला नहीं, मनुष्य का छल क्या चलेगा? ये भूमि इतनी दिव्य है कि यहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी छल करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ऐसी छलहीन, छल शून्य भूमि श्री चित्रकूट की है, इसलिए विधि हरिहर परिहर प्रपंच छल। प्रपंच छल परिहर माने त्याग करके, विधि हरिहर भी यहां पुत्र बन करके आए। देखो परिहर विधि हरिहर परिहर प्रपंच छल, इसका मतलब है कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने भी और शंकर जी ने भी किसी न किसी अवसर पर कभी लीला के लिए ही सही, पर छल का आश्रय तो लिया। कैसे? जैसे बहुत प्रसिद्ध है कि रावण कुंभकर्ण विभीषण इनके सामने ब्रह्मा जी गए, तो जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखा, वो घबरा गए, रे भैया इतना विशाल खाई राक्षस, ये तो महाराज दूसरे को जिंदा रहने ही कठिन कर देगा। वो वरदान मांगना चाहता था कि मैं 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। उल्टी बुद्धि हो गई उसकी, तो ये छल का ही आश्रय तो लिया ब्रह्मा जी ने, माया का छल का आश्रय लिया। सरस्वती ने बुद्धि फेर दी और वो बोला मैं 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। बोले वो मस्त, बोले महाराज उल्टा हो गया। बोले अब उल्टा सीधा हम नहीं जानते, अभी मस्तु हो गया, अब जो है सो उसको भोगो। तो ब्रह्मा जी ने भी छल किया कि नहीं किया? जालंधर का वध शंकर जी ने किया, पर वृंदा के पातिव्रत के कारण जालंधर का वध शंकर जी नहीं कर पा रहे थे, तो वृंदा के पातिव्रत को भंग किया विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके, तो छल किया कि नहीं किया? उन्होंने भी छल किया। अरे भगवान ने दैत्यों को मोहनी वेश धारण करके चला, देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को वंचित कर दिया। तो भगवान का छल प्रसिद्ध है। तो ये सब के सब किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में छल कर देते हैं। आप लोग कहेंगे शंकर जी का छल क्या है? शंकर जी पहले तो वरदान दे देते हैं असुरों को, जो मांगो सो एव मस्तु। फिर जब उनका उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो देवता कहते हैं महाराज तो बहुत आफत हो रही है, हम लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है, तो बहुत परेशान कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी क्या, तब शंकर जी उनको मरने का उपाय भी बता देते हैं। पहले उनको शक्ति संपन्न बनाते हैं, फिर ये कैसे मरेंगे ये उपाय भी शंकर जी बताते हैं। ये तो चले, लेकिन भैया चित्रकूट की भूमि ऐसी है जो त्रिदेवों को भी छलहीन बना देती है। फिर कौन ऐसा भाग्यशाली जीव है जो श्री चित्रकूट का, देखो छल नहीं है इनमें, पर लीला के लिए तो छल को स्वीकार किया कि नहीं किया? पर यहाँ तो त्रिदेवों को छोटा छोटा बालक बना दिया इस भूमि ने, और बालक छलहीन होता है। बालक जितना छोटा बच्चा होगा उतना अधिक छलहीन होगा, बालक निश्चल होते हैं। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, परम श्रद्धे पूज्य श्री सेवा कुंज वाले गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्री रामानुज गुरुजी सेवा कुंज वाले भागवत जी वाले गुरुजी, उनके बचपन की एक घटना है। वे अपने घर में थे, चार पांच वर्ष के बालक रहे होंगे, तो कोई व्यक्ति इनके घर आया, पिताजी को तगादा करने, कुछ पैसा ले रखा होगा, पैसा मांगने आया, तगादा करने आया। ये घर में थे, बालक थे, खेल रहे थे, व्यक्ति आकर वहां बैठ गया घर में, और ये खेल रहे थे, खेलते खेलते पिताजी के पास चले गए। पिताजी ने कहा कि वो जो बाहर आदमी बैठा है ना, तुम जाओगे तो वो पूछेगा तुमसे कि पिताजी हैं, कह जाना घर पे नहीं है, बोल देना। बोले ठीक। तो गए व्यक्ति, बोले क्यों, पिताजी घर पे हैं? बोले वो भीतर बैठ के रोटी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि बोल दो कि हम घर पे नहीं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, क्या कहा बालक ने, गुरुजी ने क्या कहा? वो तो भीतर बैठकर रोटी खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कह दो कि वे घर पे नहीं हैं। अब बालक इतना निश्चल होता है कि उसको क्या कहना है क्या छिपाना है इसका विवेक नहीं होता है, इसको कहते निश्चलता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झूलने वाला बालक बना दिया गया जिस चित्रकूट की धरती पर, अर्थात इतना छोटा बच्चा बना दिया कि वो छल कर ही नहीं सकते। जिस भूमि में आकर त्रिदेव भी छल रहित हो गए, फिर कौन ऐसा साधक है जो श्री चित्रकूट का आश्रय ले और छल कपट दंभ पाखंड आदि दोषों से विनिर्मुक्त होकर के श्री सीताराम जी की प्राप्ति न कर सके? ऐसा कौन है? अवश्य उसे प्राप्ति होगी। एक ग्रंथ है श्री राम रसायन, श्री रसिक बिहारी जी कृत राम रसायन। इस राम रसायन नामक ग्रंथ में चतुर्थ विधान के अष्टम विभाग में बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। वहां लिखा है कि पंचवटी की ओर से जब भगवान श्री राम आगे चित्रकूट से भगवान श्री राम पंचवटी की ओर जब प्रस्थान करना चाहते थे, तो सबसे पहले भगवान महर्षि अत्रि के आश्रम में गए और वहां अत्रि के आश्रम में जब पहुंचे तो अत्रि आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनियों ने कहा, हे श्री जनक राज नंदिनी श्री सीते, आप धन्य हैं क्योंकि जिनके पातिव्रत धर्म से विधि हरि हर भी भय खाते हैं, ऐसी महासती अनुसुईया का दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिला है, इसलिए हे सीते आप धन्य हो। ये अत्रि आश्रम के ऋषि मुनि कह रहे हैं। यह सुनकर के राम जी भी बड़े उत्सुक हुए, जानकी जी भी बड़ी उत्सुक हुई, और अपने प्रियतम को उत्सुक देख करके, यद्यपि भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, श्री जानकी जी ने विनम्र भाव से ऋषियों का वंदन करते हुए कहा कि आप लोगों के वचनों में हमें तनिक भी अविश्वास नहीं है, पर हम यह चरित्र सुनना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी भी इनके पातिव्रत से कैसे भय खाते हैं, आपने कहा त्रिदेव भी इनके पातिव्रत से डरते हैं, ऐसी ये दिव्य पतिव्रता है, तो आप इनका चरित्र सुनाइए। तब राम रसायन ग्रंथ में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। पहले हम गद्य में सुना देते हैं, क्योंकि गद्य में बहुत संक्षेप में सुनाएंगे, बहुत संक्षेप में सूत्रात्मक, और फिर पद्य पढ़ देंगे तो पद्य का अलग से अर्थ नहीं करना पड़ेगा। हा? एक समय की बात है, उमा रमा और ब्रह्माणी ये तीनों देवियां गंगा जी में स्नान कर रही थी, अपने वस्त्र आभूषण इनको अलग करके, कुछ कम से कम वस्त्र शरीर पर थे, स्नान आदि में कपड़े निकाल दिए जाते हैं, अतिरिक्त आभूषण भी निकाल दिए जाते हैं, वो निकाल करके स्नान कर रही थी। तब तक श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए वीणा बजाते हुए आ गए। नारद जी को देख करके श्री उमा रमा ब्रह्माणी ने अपने श्री अंग का संगोपन किया। नारद जी ने कहा कि मैं तो आपका पुत्र हूं, तो आप तीनों ही मेरी माताएं हैं, तो भला माताओं को अपने पुत्र से क्या संकोच, मैं तो आपका बालक हूं, आप ऐसा संकोच कर रही हैं जैसे किसी पर पुरुष को देख करके पतिव्रताएं संकोच करती हैं, तो करना चाहिए ठीक है, पर आप तो माता हैं और हम आपके पुत्र हैं, आपको इसमें क्या संकोच है। आप तो महासती अनुसुईया की नकल कर रही हैं, आप तो महान पतिव्रता अनुसुईया जैसा आचरण आप कर रही हैं, अरे आपको हमसे क्या संकोच। ये नारद जी जो है ना, भगवान के मन के अवतार हैं, और बिना मन के कोई लीला होती नहीं, कोई क्रिया होती नहीं, इसलिए ठाकुर जी कोई लीला रचना चाहते हैं तो बिना नारद जी के कोई लीला होती नहीं, नारद जी मन के अवतार हैं। जैसी अनुसुईया का नाम उमा रमा ब्रह्माणी ने सुना, बोले नारद जी क्या बोल रहे हो, भला धरती में मृत्यु लोक में रहने वाली कोई देवी हम तीनों देवियों के सतीत्व का अनुकरण कैसे, बराबरी कैसे कर सकती है, और तुम उल्टी बात कह रहे हो कि तुम महासती अनुसुईया बनना चाहती हो, धरती पर रहने वाली कोई स्त्री इतनी बड़ी पतिव्रता। हाँ आपको बुरा तो जरूर लगा होगा, लेकिन वस्तुतः महासती अनुसुईया ऐसी ही महान पतिव्रता है। नारद जी तो चले गए, वीणा बजाते राम राम गाते हुए हरिगुण गाते हुए, और तीनों देवियां अपने अपने लोक को आईं, वो आकर के उन्होंने मान लीला की। मान लीला जानते हैं ना, रूस गईं, ब्रह्माणी रूस गईं, लक्ष्मी जी रूस गईं, रुद्राणी रूस गईं। तीनों देवता ने कहा, देवियों हंसते खेलते गंगा नहाने गई थी और वहां से मुंह बना के लौटी हो, क्यों रूस गई हो? बोले देखो सुन लो, आज नारद जी ने हमारे सतीत्व को, हमारे पातिव्रत को अनसुईया के पातिव्रत से कमजोर सिद्ध कर दिया। हम सह नहीं कर सकते, वो हमसे बड़ी पतिव्रता है, तो आपको जाकर उनके पातिव्रत की परीक्षा लेनी पड़ेगी, कठोर से कठोर परीक्षा आपको जाकर लेना पड़ेगी, तो ही हम अपने शरीर को रखेंगे, नहीं तो बस अब तो अनशन व्रत ले लिया हमने, प्राण ही त्यागेंगी। तीनों देवियों ने ऐसा ही कह दिया। बहुत समझाया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, ऐसा मत करो देवियों, काहे को पतिव्रताओं से अटकने के लिए हमको भेज रहे हो, पतिव्रता से अटकने के लिए? बोले नहीं, जाना ही पड़ेगा, हट होता ना माताओं में, हट कर गई। अब तो महाराज कथा लंबी है, तीनों देवता चित्रकूट आए, अतिथि वेश में, संत वेश में आए, कमंडल लेकर के आए। अत्रि के द्वारे गए, भवति भिक्षां मे देही आवाज लगाई, अनुसुईया जी आई, प्रणाम किया, आओ महाराज पधारो विराजो, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया, कहा महाराज भोजन करो। बोले हम किसी का अन्न नहीं खाते हैं, हम उस पतिव्रता के हाथ का अन्न खा सकते हैं जो हमारे कमंडल में स्थित भिक्षा को सिद्ध करके हमको जिमावे। वो क्या था कमंडल में? कुछ कंकड़ थे, पत्थर कंकड़ छोटे छोटे, सिकता कण, बालू के कण। बोले इसको बना करके जिमाओ। अब भैया कंकड़ पत्थर बना करके कोई क्या खिलाएगा? अन्न के कण हो तो उनको, दाल हो चावल हो तो सिद्ध करके पवाया जाए, भात बना दो, खिचड़ी बना दो, दाल ही बना दो, कंकड़ पत्थर क्या बनाए जाएंगे? समझ गई महासती अनुसुईया कि ये सामान्य संत वेश में, भिक्षुक वेश में ये आए हुए तीनों सामान्य नहीं है, अपने पातिव्रत के बल से प्राप्त दिव्य दृष्टि से समझ गई कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वो समझ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भूखे यहां से न जाएं, हम इसी को सिद्ध करके आपको पक्व भोजन करावेंगी। अरे भाई ये तो महान पतिव्रता है, ये तो कंकड़ पत्थर को भी अन्न के रूप में सिद्ध करके खिला देगी। तब तीनों देवताओं ने प्रश्न पत्र को और कठोर कर दिया। बोले एक शर्त और है, भिक्षा तो हम लेंगे, इन्हीं सिकता कणों को अन्न के रूप में बनाकर हमको खिलाओ तो लेंगे, पर वो अन्न बिना आग और बिना पानी के सिद्ध होना चाहिए। अब आप ही सोचो, बिना पानी और बिना बाग आग अग्नि के रसोई सिद्ध हो सकती है क्या? मुस्कुराकर महासती अनुसुईया ने कहा, हाँ हाँ, आपकी कृपा से क्या कठिनाई है इसमें, अग्नि और जल की भी आवश्यकता नहीं, आपको सिद्ध करके खिला देंगे। सत्रिदेवों ने अपना प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया। बोले एक शर्त और है, बना करके तो तैयार करोगी पर तुम्हें अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। अनुसुईया जी बोली, इसमें भी क्या कठिनाई है, अरे हम गृहस्थ का धर्म है अतिथि धर्म का पालन करना, अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए, हम अपने हाथ से खिला देंगे। प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया, बोले ऐसे नहीं, निर्वस्त्र होकर भिक्षा खिलाएंगे तो ही खाएंगे। अब लंबे चौड़े जटा जूट वाले तीन महात्मा और कोई पतिव्रता नग्न होकर कैसे अपने हाथ से खिलावे। महासती अनुसुईया तो जानती थी कि परीक्षा लेने आए हैं, तो परीक्षा तो देनी ही है, उत्तीर्ण होना है परीक्षा में। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम निर्वस्त्र होकर भी खिला देंगे। अब देखो बात यह थी कि यदि कोई भी पतिव्रता पुरुषों के सामने निर्वस्त्र होकर आती है तो उसका धर्म नष्ट हो गया, पर अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपने पति के धर्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि गृहस्थ पुरुष के द्वार से अतिथि निराश होकर के भूखा प्यासा लौट जाए तो उस गृहस्थ का सारे धर्म का लोप हो जाता है। तो मैं अपने पति के धर्म की रक्षा करते हुए अपने पातिव्रत की रक्षा भी करूंगी, ऐसा संकल्प महासती अनुसुईया ने किया। और क्या किया, तुरंत अपने पातिव्रत का स्मरण किया। यदि मैंने मन वाणी क्रिया से पूर्ण पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, भगवान अत्रि को छोड़कर हमारी वृत्ति स्वप्न में भी किसी भी पुरुष मात्र के प्रति न गई हो, तो मेरे सतीत्व के बल से ये तीनों बालक इतने छोटे बालक बन जाएं कि इनके सामने हमें वस्त्रहीन होने में हमारे धर्म का लोप न हो। ऐसा कहके हमने तो महापुरुषों से ऐसा सुना है कि पति की चरण रज वहीं कुटिया में की थोड़ी रज उठा करके तीनों देवताओं पर डाल दी, पति चरण रज ले ओ। वो डालते ही क्या हुआ महाराज, वो तीनों देवता जो लंब तड़ंग बाबा जी बन के आए थे वो सब इतने छोटे छोटे बच्चा हो गए, कहें कहें कहें कहें करने लग गए। पालना पड़ा था, पालने में झुला दिया तीनों देवताओं को एक ही पालने में, बड़ा पालना रहा होगा। त्रिदेव छोटे छोटे बालक बन गए, अब उनके भी शरीर पर कपड़ा नहीं, दिगंबर वो भी हो गए, इतने छोटे छोटे बच्चे का कपड़ा पहनेंगे। और तुरंत आपने निर्वस्त्र होकर के शिक्षा के कण हाथ में लिए और कहा कि यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं तो बिना अग्नि बिना जल के ये सिक्ता के बालू के कण अन्न बन जाएं। इतना कहते ही सुंदर स्वादिष्ट हव्य पदार्थ, खीर जैसा पदार्थ वो सब बन गए। और अब तो बड़े प्रेम से अपनी उंगलियों से उन छोटे छोटे बालकों के शिशुओं के मुंह में खीर खिलाई, आचमन कराया, मुंह पोछा और प्रेम से झुलाने लगी झूला। तब तक अत्री जी आ गए, अत्री जी ने कहा देवी ये क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे कहां से आए तीन। बोले महाराज आप क्या पूछ रहे हो, ये सब आपकी कृपा का फल है, आपकी सेवा का फल है, ये आपकी तपस्या का फल है। ये जैसे उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले वाह धन्य है देवी, तुमने तीनों देवताओं को अपने पातिव्रत के बल से छोटा छोटा बालक बनाकर पालने में झुला दिया, धन्य हो। अब तो खूब प्रेम से इनको झूला झुलाओ, दूध पिलाओ, इनको खूब लाड़ लड़ाओ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 7 दिन बीत गए, 7 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में ही झूलते रह गए। अब ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी जी तीनों देवियों को चिंता हुई, मेरे पति गए थे परीक्षा लेने, आए नहीं लौट के, आए नहीं लौट के, आए नहीं लौट के, तब तक श्री नारद जी पहुंच गए। तीनों उदास बैठी थी देवियां, पहले तो अलग अलग रही होंगी, बाद में सब खोजते खोजते एक जगह आ गईं। तीनों उदास बैठी थी, नारद जी फिर पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण नारायण, मां काओ प्रणाम। नारद जी जले पर नमक मत छिड़को, न तुमने अनुसुईया का नाम लिया होता और ना हमने अपने पतियों को हठपूर्वक भेजा होता, अब बड़ी समस्या है। 7 दिन हो गए, हमारी मान लीला तो भंग हो गई, हम तो सब ठंडी पड़ गई, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पतिदेव कहाँ गए। नारद जी अब नमक मत छिड़को, जल्दी करो, बताओ कहाँ है पति। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण देवियों जाओ, चित्रकूट धाम जाओ, महर्षि अत्रि के आश्रम में जाओ। अब तुम अनुसुईया जी को प्रणाम करना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पतियों को उन्होंने छोटे छोटे बालक के रूप में बना दिया। सारी कथा नारद जी ने सुनाई और कहा, इस तरह से वे बालक बने हुए पालने में झूल रहे हैं, तो अब तो अनुसुईया तो हो गई तुम्हारी सासू माँ और अत्रि हो गए तुम्हारे ससुर जी, तो सास ससुर को प्रणाम करना और अनुसुईया जी से कहना कि सासो जी, बालकों को तो लाड़ लड़ा रही हो, बहुओं को क्यों ठुकरा रही हो, बहुओं को भी अपने घर में ही रखना पड़ेगा, बहुएं कहाँ जाएंगी अपने पतियों को छोड़ के। बोले ठीक है, जा करके अनुसुईया जी के चरणों में पड़ी और अनुसुईया ने बहु जैसा सम्मान उनको दिया, सबको हृदय से लगाया और हंस करके कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा, क्यों? बोले 5.5-5 हाथ की बहू और पति एक एक हाथ के भी नहीं है, तो ऐसी जोड़ी तो संसार में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, इतने लंब तड़ंगे बहू और पति छोटे छोटे। रोने लगी, बोले महाराज अब तो कृपा करो, माताजी अब तो कृपा करो। तब आपने पुनः संकल्प किया और त्रिदेव अपने स्वरूप में आ गए और कहा, माताजी हमको बालक बना के तो झुला ही दिया, अब हम बालक बन के आपके यहाँ आवेंगे। और यह भी एक कथा है कि भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में आए, शंकर जी दुर्वासा जी के रूप में आए और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए। इसी को राम रसायन ग्रंथ में 8 चतुर्थ विधान के 8वें प्रकरण में विभाग में इस कथा को राम रसायन नामक ग्रंथ में बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन किया है श्री रसिक बिहारी जी महाराज ने। तो हम सोच रहे हैं कि ये पंक्तियां भी हम बोल दें, कथा तो हमने सुना दी है, अब पंक्तियों का अर्थ करने की तो जरूरत है नहीं, कथा आपने सबने सुन ली है, हम पंक्तियों का उच्चारण कर रहे हैं। एक समय मिली उमा रमा अरु भात्री तीनहु नारी, लखी रहस्य सुंदर सुन रहस्य सुर गंग तीर थल भूषण बसन उतारी। मज्जन करत हुती तह प्रमुदित ताछिन नारद आए, तिनहि बिलो की लजाय अधिक त्यू तिय निज अंग छिपाए। सो बिलो की मुनि रिस करी बोले, क्यों तुम मोहि न जानी, भई चहत हो जनु अनुसुईया समपति वरता जानी। यो कही गमन कियो ऋषिता से पुनियो त्यू ठहराई, पतिव्रत भंग अतिथि को जिमी हो ये सुरचिय उपाई। करि विचार निज निज गृह गबनी, तिहू बान बहु ठानो विधि हरिहर हरहि रोष तिय को लखि सकल आनंद भुलानो। अमित बार बूझी तब बोली, और कछु नहीं भाके, अनुसुईया को पतिव्रत खंडे तो हम निज तनु राखे। तिहू नारी निज निज पति सो इम बचन कहे बिलखाई, रमा उमा ब्रह्मानी बहु विधि हरिहर विधि समुझाई। नहीं मानी तब देव सोच बस एक एक पास सिधारे, काहू गति को नहीं जाने चले जतन निर्धारे। इस प्रकार से तीनों देवता पधारे, कथा आप सुन ही चुके हैं। तब सुधर्म चारी बर नारी सकल शीश कर फेरे, भये अयान बाल बपुतीनो ले सुपाल ने गेरे। बीच के भाव को हमने नमस्कार कर लिया है। जैसी पतिव्रता ने हाथ फिराया तीनों देवताओं के छोटे छोटे बालक हो गए। पुनि हुए नग्न लिए कन अंजुलि अनुसुईया यो बोली, पक्व होए तो यह सिक्ता जो हो पति धर्म न डोली। अब तो कहत ही भय पक्व सिक्ता कण मृद सुचि शुभ सुहाए, सो निज करते तिहूं शिशुन के मुख दे भोजन करवाए। पुनिपट धारी झुलावन लागी ताचिन मुनि ग्रह आए, लखी बूझी बालक ये कही के निज सब चरित सुनाए। मगन भये ऋषि देव चरित लिख मन ही मन मुस्काए, यों ही शंभु बिरंचि विष्णु को बातर सात सिराने। और अब तीनों देवियां आईं और अपने पति को लेकर के गईं। पुनिति हूँ बालन शीश धरो कर लहे शुद्ध निज रूपा, विदा किए सब ही तिय संयुत कही बर बचन अनुपा। निज निज धाम गए हरि हर विधि कहे परस्पर माही, को अनुसुईया समति हूँ पुर बर पति बरता नाही। अनुसुईया जी के जैसी पतिव्रता इस पूरे तीनों लोकों में कोई दूसरी नहीं है। तो परिहर प्रपंच छल, इसका अर्थ है कि चित्रकूट की धरती ने ब्रह्मा विष्णु महेश के छल का भी हरण कर लिया, उनका भी छल यहाँ चला नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की पंक्ति है, सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम विगत विषाद भय पारथ नल। नल और दमयंती का चरित्र भी बड़ा विस्तृत है, पांडवों का चरित्र भी बड़ा विस्तृत है। वो तो हमारे कहने का भाव भी था, पर महाभारत आदि ग्रंथों में आप सुन चुके हैं, महाभारत की कथा में भी पांडवों का नल दमयंती का चरित्र सुन ही चुके हैं, इसलिए हम विशेष व्याख्यान न करके केवल इतना ही कहेंगे कि मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को चरित्र सुनाया है, नल दमयंती का चरित्र सुनाया है, और ये बात कही है कि पांडवों का संकट भी चित्रकूट में जाकर भजन करने से दूर हुआ। आप चित्रकूट महात्म्य सुन चुके हैं, चित्रकूट महात्म्य ये चर्चा आ चुकी है कि ये ऋषियों ने कहा कि आप मंदाकिनी स्नान करो, कामदगिरी की परिक्रमा करो तो आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी, शत्रु पराजित हो जाएंगे और 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास सफल होगा, शत्रु समाप्त होंगे और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और वही हुआ। ऐसी ही नल दमयंती ने भी वहां जाकर साधन किया और उनके नल दमयंती के कष्ट की भी निवृत्ति चित्रकूट में जाकर हुई। इसका मतलब है पांडवों की विपत्ति चित्रकूट में जाने से दूर हुई, नल दमयंती का संकट वहां जाने से दूर हुआ। इसलिए कौन ऐसा है जिसकी विपत्ति जिसका संकट चित्रकूट धाम जाने से दूर न हो। इसलिए कहते सकृत प्रवेश करत जिहि आश्रम विगत विषाद भये पारत नल। पांडव और नल प्रवेश करते ही चित्रकूट में विगत विषाद भये, उनका विषाद दूर हो गया, ऐसा चित्रकूट धाम। आज भी कोई भी संकट आ जाए सीधे चित्रकूट चले जाओ, मंदाकिनी स्नान करो, कामदगिरी की परिक्रमा करो, संकट समाप्त, ऐसा आज भी चमत्कार है। विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमने एक चमत्कार देखा है। एक अधिकारी थे इनकम टैक्स के बड़े, उनकी नौकरी छूट गई, नौकरी से क्या कहते हैं उसको, उनको मतलब अलग, हाँ सस्पेंड कर दिया गया उनको, कोई भ्रष्टाचार का आरोप था उसमें सस्पेंड हो गए। बेचारे दौड़े दौड़े महाराज जी के पास खाक चौक आए, बोले महाराज ब्राह्मण हूँ मर जाऊंगा, बेटी विवाह के योग्य है, हमारी तो पदोन्नति होने वाली थी और ये कहाँ से विपत्ति हमारे ऊपर पड़ गई। महाराज बोले देखो बातें तो बनाना नहीं, सच्ची बात बताओ तुम्हारी गलती है कि नहीं। बोले हाँ महाराज गलती तो है, लेकिन अब बोले अब तो भगवान के सामने कान पकड़ो के आगे कभी गलत पैसा नहीं लेंगे तो बच सकते हो, महाराज जो कहोगे सो मानेंगे, अब तो गलती हो गई सो हो गई, महाराज जा यहां से सीधे चित्रकूट चला जा। महाराज जी के सबने मेरे सामने की बात, जा यहां से चित्रकूट चला जा, मंदाकिनी में स्नान करना, कामदगिरी की परिक्रमा करना और हनुमान धारा का दर्शन करना, बस तेरा संकट दूर हो गया। महाराज ये गए, उसके बाद जांच हुई और जांच में ठाकुर जी की कृपा से वो बच गए और वो फिर बहाल हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी, यद्यपि उनकी गलती थी लेकिन फिर भी कामतानाथ भगवान की कृपा से वो बहाल हो गए। बहाल ही नहीं, चित्रकूट धाम कामदगिरी भगवान मंदाकिनी गंगा की कृपा से तो जीव निहाल हो जाता है, निहाल हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो चित्रकूट में चलो, चित्रकूट में जाओ, चित्रकूट में रहकर करना क्या है। बोले मंत्र जो जाई मंत्र सो जाई, न करू विलंब विचारू चारुमती, बरस पाचिले सम आगे फलू। अब विलंब मत करो, अब ज्यादा सोच विचार में मत पड़ो, अब तो बस चित्रकूट की ओर चल पड़ो। क्यों? तेरा अब तक का जीवन ऐसे बीत गए जैसे पलक झपकने में समय लगता, ऐसे जीवन बीत गया। बीत गया कहीं बोलो, कभी बच्चे थे, किशोर हुए पर जवान हुए, देखते देखते बूढ़े हो गए, अब पता नहीं कितना और जिएंगे। अब तो ऐसी बीमारी चल रही है कि कौन जिएगा कौन मरेगा, अब किसी के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। अपने एक बड़े प्रेमी परिकर थे, वे किसी विशेष ऑपरेशन के लिए अमेरिका गए हुए थे और वहां सफल ऑपरेशन हुआ, पर ऑपरेशन के बाद ये पुनः ये इन्फेक्शन हो गया जो चल रहा है, और इस इन्फेक्शन में वहीं उनका देह शांत हो गया। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है। तो महाराज इतना भयंकर समय चल रहा है कि कब क्या हो जाएगा कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए न करो विलंब, अब विलंब मत करो, देर मत लगाओ, अब एक एक पल को मूल्यवान मान करके चित्रकूट धाम चले जाओ, मंदाकिनी स्नान करो, कामदगिरी की परिक्रमा करो, हनुमान धारा का दर्शन करो। अब प्रश्न हुआ कि चित्रकूट में जाकर करें क्या, तो कहते हैं मंत्र सो जाय जप ही सो जपी भे अजर अमर हर अचय हला हलू। जाकर मंत्र का जप करो, वह राम नाम का जप करो, श्री राम तारक मंत्र का जप करो। जिस राम तारक का जप करते करते भोले बाबा हलाहल विष पीकर भी अजर अमर हो गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जिसको पीने से लोग मर जाते उसको पीकर भोले बाबा अजर अमर हो गए। शास्त्री जी, इससे एक बात सिद्ध हो गई कि श्री चित्रकूट धाम में मनोरंजन महादेव के रूप में शिव जी ने जो राम नाम का जप सतयुग से किया, उससे चित्रकूट में नाम जप के सिद्धि हुई और उसी के प्रभाव से कालकूट विष्णु की करके शंकर जी अजर अमर हुए। तो चित्रकूट में रहकर शिव जी ने राम नाम का जप करके ये अवस्था प्राप्त की, विशेष भाव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि राम नाम जप जाग करत नित, वहां रहकर के राम नाम रूपी जप यज्ञ करो, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, राम नाम का जप करो। और मज्जत पय पावन पीवत जलु, मंदाकिनी में स्नान करो, पयस्विनी में स्नान करो और पवित्र जल का पान करो। पय पावन पीवत जलु, पय पावन करते कि एक तो पयस्विनी का स्नान और पयस्विनी का जल, एक तो अर्थ ये है। दूसरा भाव यह है कि मंदाकिनी पयस्विनी जल नहीं है, ये पय ही है, मातृ दुग्ध के समान है। मंदाकिनी जी का जल पियो, पयस्विनी जी का जल पियो, ये जल नहीं है, ये तो दूध ही है, इसको पीकर के भजन करो। पयस्विनी की तो धारा इस समय दर्शन नहीं होता, लुप्त हो गई है। हाँ, वर्षा में आती है, लेकिन भूमि में अंतरग्रह में जल है उसका, ब्रह्मकुंड से निकली है पयस्विनी, ब्रह्म वेदी से, और अपने ठाकुर जी की जो भूमि है वो क्षेत्र पयस्विनी का ही क्षेत्र है, वहां से जो मार्ग गया है वो पयस्विनी का ही मार्ग है, इसलिए आज भी वहां बोरिंग में जो जल निकलता है वो पयस्विनी का ही जल निकलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राम नाम रूपी जप यज्ञ करो, मंदाकिनी पयस्विनी में स्नान करो, इसी का जल दूध मान करके पियो, ऐसा करके भजन करना। इसका मतलब ये मत सोचना कि वहां रोटी वोटी नहीं खाना है भैया, जिसको जैसा हो सके, जितना जिससे सज सके बन सके वैसे ही शरीर ठीक रहे और भजन भी बनता रहे, ऐसे ही भजन करना चाहिए। राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जलु, करिहे राम भाव तो मन को, सुख साधन अनायास महाफलु। राम जी तेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे और सहज ही तुझे महाफल की प्राप्ति। ये महाफल क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय ही महाफल नहीं है, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का भी फल है विशुद्ध भगवद अनुराग प्राप्त हो जाना। तो विशुद्ध भगवान का प्रेम रूपी पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है वो महाफल मिल जाएगा, क्योंकि अरे चित्त कामद मनी कामता कलप तरु। ये कामदगिरी भगवान चिंतामणि है, जो चाहोगे सो मिल जाएगा, यही कल्प वृक्ष है, क्योंकि अभी चित्रकूट का वर्णन वृक्ष के रूप में किया। ये चित्रकूट की प्रत्येक शिला चिंतामणि है, चित्रकूट का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, एक अर्थ ये होगा, आप जो चाहोगे सो मिल जाएगा। सो जुग जुग जागत जगती तलु, युगों युगों तक चित्रकूट चिंतामणि और चित्रकूट कल्प तरु की महिमा जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक जागती रहेगी, अर्थात चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए चित्रकूट धाम की महिमा, कामदगिरी भगवान की महिमा, मंदाकिनी गंगा की महिमा, मृगंजन महादेव की महिमा, चित्रकूट के एक एक क्षेत्र की एक एक तीर्थाधिष्ठा त्रिदेवता की महिमा किसी काल में किसी युग में किसी समय में कम नहीं होगी। जुग जुग जागत जगती तलु, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी तो ही विशेष बूझिए, एक प्रतीति ए प्रीति ए कैबलु। तुलसीदास तुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम तो हे कामदगिरी भगवान, हे चित्रकूट धाम, हम तो एक ही अभिलाषा रखते हैं कि नाम रूप लीला और धाम की महिमा में, संतों की महिमा में आप कृपा पूर्वक हमें विश्वास प्रदान कीजिए। फल जो होता है ना वो विश्वास के अनुरूप मिलता है, विश्वास हो फलदायक है, विश्वास फलदायक होता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भगति नहीं होगी। इसलिए जनदरिया मेरे आत्म भीतर मेलो राम नाम विश्वास, विश्वास की बात, विश्वास आप कृपा करके दीजिए। एक प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, और प्रीति माने रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रीति विशुद्ध अनुराग प्रेम, और अंतिम बात है एक बलु। एक बलु का अर्थ है अनन्य आश्रय, जैसे एक बलु का हम उदाहरण दें, आलवंदार का एक भाव है, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्वचरणारविन्दे अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। ये है एकै बलु, एकै बलु। हे प्रभु मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, तो ज्ञाननिष्ठ हो बोले नहीं, आत्मनिष्ठ आत्मवेदी भी नहीं हूं, भक्तो आपके चरणों में मेरी भक्ति भी नहीं है, फिर क्या हो? बोले अकिंचन, हमारे जीवन में आपके अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, और अनन्य गति ही, आपके चरणों को छोड़कर हमारी दूसरी गति नहीं है, इसलिए त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभो, हे कामदगिरी भगवान, हे चित्रकूट धाम, हे मंदाकिनी गंगा, वही आप विश्वास प्रेम और परम बल समर्पण का जो बल है वो आप कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये हमने थोड़ा खींचतान के पूरा किया, हमारा मन था कि हम नल दमयंती की भी कुछ चर्चा करें, पांडवों की भी कुछ चर्चा करें, और कैसे राम नाम जप यज्ञ की भी कोई बात कहें, ये सब बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन हमारे मन में एक लोभ आ गया, वो ये कि आज यदि इसको पूरा नहीं करेंगे तो कल से मंगलवार है और कल से हनुमान जी का प्रकरण शुरू होगा, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मन में आया कि कल से मंगलवार है तो क्यों ना कल से हम लोग हनुमान जी का स्मरण है, 10-11 पदों में स्मरण किया है हनुमान जी का, हाँ लंबा प्रकरण है हनुमान जी का, छोटा मोटा प्रकरण नहीं है, तो हनुमान जी का हम लोग स्मरण करेंगे, 11-12 पद हैं शायद हनुमान जी के, देखो अभी देख के बता देते तुरंत, भ्रम नहीं रहना चाहिए। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह पद हैं। तो हनुमान जी के द्वादश नाम हैं, द्वादश स्वरूप हैं और बारह बारह हनुमान जी के विग्रहों की स्थापना काशी में तुलसीदास जी महाराज ने द्वादश महावीर विराजमान की है। तो लगता है द्वादश महावीरों की स्तुति है, संकट मोचन से लेकर सबकी स्तुति है। तो इस तरह से द्वादश पद शंकर जी के लिए लिखे, द्वादश ज्योतिर्लिंग, और द्वादश पद हनुमान जी के लिए लिखे, वो बड़ा अद्भुत लिखा है। तो देखो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि कल से हनुमान जी का हम लोग स्मरण करेंगे और करते करते फिर जहां तक हनुमान जी ले जाएंगे वहां तक हम लोग स्मरण करेंगे। जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे।